Dekkers met het NOS-journaal. Het verwachte grondoffensief van Israël in de Gazastrook is zeker met een paar dagen uitgesteld. Dat zeggen bronnen binnen het Israëlische leger tegen de New York Times. Het offensief had volgens de krant eigenlijk al dit weekend moeten beginnen, maar het is momenteel nog te bewolkt, waardoor piloten van straaljagers en bestuurders van drones niet genoeg zicht hebben. Israël is volgens de New York Times van plan om de Gazastrook aan te vallen over de grond, via zee en vanuit de lucht, als vergelding op de aanval van Hamas een week geleden. Het Israëlische leger waarschuwt burgers sinds vrijdag om uit het noorden van de Gazastrook te vertrekken naar het zuiden. Forensische onderzoekers in Israël hebben tijdens de identificatie van slachtoffers meerdere aanwijzingen gevonden voor marteling, verkrachting en andere wreedheden. Het gaat om militairen en burgers die zijn omgekomen door aanvallen van Hamas. Zo'n 1300 slachtoffers zijn naar een legerbasis in het midden van Israël overgebracht voor identificatie. Onderzoekers hebben daar bijna alle gedode militairen kunnen identificeren. Van de helft van de gedode burgerslachtoffers is de identiteit nog niet vastgesteld. De hoogste leider van Hamas heeft in Qatar een ontmoeting gehad met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. In een verklaring zegt Hamas dat er afspraken zijn gemaakt om de samenwerking met Iran voort te zetten. Op vliegbasis Eindhoven is gisteravond de vierde evacuatievlucht uit Israël geland. Het toestel met Nederlanders aan boord vertrok aan het begin van de avond vanuit Tel Aviv. Later vandaag haalt Defensie opnieuw Nederlanders op uit Israël. Andere buitenlanders die daar graag weg willen kunnen dan ook mee. De vijfde vlucht vliegt van Keulen naar Tel Aviv en dan landt dan ook vervolgens weer in Keulen. Van daaruit zet Defensie bussen in naar Eindhoven. Het weer, de dag start met regen. Later is het vaker droog. Kan ook af en toe de zon erbij komen. Het wordt uiteindelijk 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in a Bottle. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Vanavond in Govert naar de kern van de aarde. We hebben allerlei processen langs zien komen die de aarde tot een levende planeet maken. Maar diezelfde processen kunnen ook een bedreiging vormen voor het leven. Best eng, zo'n gigantische explosie waar de maan door naar buiten wordt geslingerd. Maar dat maakt het ook spannend. Govert naar de kern van de aarde. Vanavond om 19:30 op NPO 2. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Christine en Herman wonen al 20 jaar op een prachtige groene plek in Utrecht. En komen er nu pas achter dat het roodborstje, hoog in de hazelaar, een speciale herfstmelodie heeft. Regelmatig ruimen ze even tijd in om van hun tuinbewoner te genieten. Dank Christine en Herman voor dit geluid. Hoort u ook iets moois in de natuur? We houden ons aanbevolen voor alles wat u stuurt naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Vroege Vogels wordt wel eens onderbroken. U kent die momenten vast. Voor een sportnieuwsflits vanaf een of ander wereldkampioenschap of Formule 1 circuit. We zijn nou eenmaal de nieuws- en sportzender van de publieke omroep. Het hoort erbij. En achteraf volgt er dan soms wat gemopper van luisteraars via de mail. Ach, moet dat nou? Kan dat niet anders? Al die sportberichten. Ja, mensen, was het maar zo'n heel gewone ochtend. Werden we maar onderbroken door Louis Dekker met het laatste nieuws vanaf Silverstone of Francorchamps. Maar zo'n ochtend is het niet. Het nieuws dat deze zender nu domineert is afkomstig vanaf het slagveld op een van de meest fel bevochten stukjes grond op aarde. En waar het leed niet te overzien is. En wij daar als natuurprogramma dan plotseling tussendoor. We dachten, rustig beginnen maar. Niet in de ijdele hoop het leed te verzachten, maar op het angstige en bezorgde hoofd van de luisteraar misschien wat tot rust te brengen. Al is maar voor heel even. Tot de volgende nieuwsflits. Een montage van Henny Radstaak, waarin hij voorjaarsgeluiden van vogels van heide, bos en zandgebieden verwerkte, samen met de muziek van Alexandre Desplat uit de film The King's Speech en Una Mattina van Ludovico Einaudi. dit uur verder nog de Venolijn zo direct. Op zoek gaan we naar exotische grondels. Daar zijn er helaas genoeg van te vinden. En u hoort literaire vogelverhalen in Eend op Zolder. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Rondo uit de Symfonie in D groot van de Oostenrijker Ignaz Josef Pleyel, uitgevoerd door de London Mozart Players. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Onze Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met Leni Boersma uit Den Haag. De tuin is nog niet in de herfststemming gegaan. In onze achtertuin zijn bijvoorbeeld bloemen verschenen aan de pruimenboom die 1,5 maand geleden gesnoeid is. En in de voortuin heeft de klimroos zulke grote rozenbottels die ik nog nooit eerder gezien heb. En vlakbij daar staat een witte stamroos en die heeft al 6 takken met helemaal vol met knoppen. En vandaag zijn er ook nog eens 4 knoppen uitgelopen. Bloeiende rozen in oktober. Michael Bentvelsen in Delft. En ik wil graag melden dat de appelboom in mijn achtertuin volop in bloei staat. Vandaag hadden Mariel en ik onze IVN-voorwandeling voor de jeugdactiviteit. En we kwamen in Liemte bij het Sint-Janspontje. En met dit pontje staken we de dommel over. Hier waren we getuigen van de schaatsenrijdersconferentie. Werkelijk, er waren de duizenden schaatsenrijders. Het was echt werkelijk een heel mooi gezicht. Patricia Kwanjer, Ooster Hesselen. Zojuist op de schuttingdeur een winde pijlstaart gevonden. George Conneres, in onze tuin in Ede is het lekker weer. Toen ik aan het werk was, ik zat te schrijven in het werkkamertje, hoorde ik ineens plok boven mijn hoofd op de dakpannen. Wat blijkt, het is een koutje die rijpe walnoten in de schil op het dakje gooit waaronder ik zit te werken. En ik keek zojuist eventjes of het nootje gekraakt was, wat niet het geval was. Ik ging toch maar even op de walnoot staan, zodat die kraakt. En toen ik terugkwam uit het dorp, was de walnoot helemaal opgepeuzeld. Dat vind ik zo mooi in de natuur, dat elke molecuul door de dieren of de planten wordt gebruikt of hergebruikt. Colette de Haas, Lange Lille aan het Jonger. Tijdens onze wandeling in het Kuinerbos zagen we op verschillende plekken al paddenstoelen staan, zoals de inktzwam en ook de vliegenzwam met zijn prachtige rode hoed en met witte stippen. Leen de Oude in Diepenveen. Verspreid over onze tuin staan 7 buddleia-struiken. Die zijn uiteraard allemaal uitgebloeid, op 1 na. Deze ene struik staat opnieuw volop in bloei, met als gevolg bezoek van atalanta's en dagpauwogen. Linda Molenaar, het is de hele week al raak langs de Ringdijk in Amsterdam. Elke keer zie ik de woerden van de wilde eend die net uit de rui zijn. Ze zijn echt niet prachtig in hun gewone volwassen mooie kleed. Ze zijn alweer de dames aan het versieren. Je ziet gewoon heel onrustig meerdere wilde eenden bij elkaar. En dan ineens gaan ze een beetje met hun staarten schudden en met hun kop schudden. En langzaam strekken ze geheel, rollen ze hun nek af. En dan maakt daar een heel mooi licht piepend geluidje bij. Het is zo lief. Kees van Stijn uit Tietjerk. En ik heb een echt heel erg laatsteling. Dat is de witte sering in mijn voortuin. Die bloeit weer. Kitty van der Poel uit Zaanslag. Vanmiddag in de omgeving van Zaanslag kwamen wij langs een weiland waar een aantal koeien stond. En wij zagen daar tot onze grote verbazing 26 koerijgertjes. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. Ik vond deze week nog verschillende rupsen, zoals die van de dagpauwoog, het groot en het klein koolwitje op de Loek zonder Loek, de kleine zomervlinder en ineens liep vlak voor mijn voeten zich krachtig voorbewegende pinklange wijnrode rups van de wilgenhoutvlinder. Renspepels rondom Berg aan de Maas zijn in grote getale de eerste kransvogels gearriveerd. Deze wintergast doen zich momenteel te goed aan lijsterbessen en bedorven fruit van appel- en perenbomen. Ook zijn er opvallend veel zwarte roodstaarten op daken te zien. Deze zijn op doortocht, verblijven tijdelijk hier, waarna ze bij koudere temperaturen doortrekken richting Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Dankjewel, Rens Pepels en alle andere bellers. Met de Venolijn blijft u bellen, hè? En ook een speciale oproep aan alle kinderen en kleinkinderen. Ook zij kunnen bellen met de Venolijn, heel graag zelfs. Heb je een stoere vogel gezien, een mooie vlinder, een slijmerige slak of een bijzondere paddenstoel of zo? Nou, bel dan met onze junior Venolijn. Of, dat kan tegenwoordig ook, appen met de Venolijn. Gewoon een audiobericht inspreken en dan versturen via WhatsApp. Het telefoonnummer blijft voor alles en iedereen gewoon hetzelfde. 035 6711 338. Violist Niek Baar en pianist Ben Kim speelden het Andante uit de eerste romance, opus 22 van Robert Schumann. Na 19:30 gaan we op zoek naar exotische grondels en literaire vogelverhalen in Eend op Zolder. Nu eerst het nieuws met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Het grondoffensief dat Israël wil uitvoeren in de Gazastrook is met zeker een paar dagen uitgesteld, melden bronnen binnen het leger aan de New York Times. De aanval was volgens de krant oorspronkelijk gepland voor dit weekend, maar de weersomstandigheden zouden niet gunstig zijn, volgens de bronnen. Op de Gazastrook zijn gisteren 300 Palestijnen omgekomen en 800 mensen gewond geraakt, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen. De Europese Unie trekt meer geld uit voor hulp voor Gaza. Het bedrag wordt verhoogd van 25 miljoen naar 75 miljoen euro. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de EU nauw samenwerkt met de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek in Gaza terechtkomt. En GroenLinks-Kamerlid Kauta Bouchalit trekt zich terug van de kandidatenlijst van GroenLinks PvdA. Ze vindt dat de partij de afgelopen week te weinig aandacht had voor de context van het Palestijns-Israëlische conflict. Volgens haar is juist nu het moment om ook over het ontstaan van het conflict te spreken. Norbert Genio hoort op zijn schuurtje het geklop van een specht. Geluid afkomstig van een koolmees. Een koolspecht dus. Koolmezen kunnen inderdaad flink kloppen en timmeren. Onder andere om een territorium aan te geven of een nestopening te vergroten. Hoe dan ook. Dankjewel Norbert voor het geluid. Hoort u nou ook iets leuks in de natuur? Iets moois, iets kleins? Hoeft niet speciaal een vogel te zijn hoor. Maar ook de wind of... Nou, misschien op een dag wel sneeuw, maar dat duurt nog even. Nou goed, wat u ook raakt of opvrolijkt, neem het op en stuur het naar vroegvogels@bnnvara.nl. Kinderstuk, een van de liederen, Ohne Worte, opus 102, nummer 5 van Felix Mendelssohn. Als er één soort vis goed gedijt in de rivieren van ons land, is het wel de grondel. De exotische grondel uit Oost-Europa wel te verstaan. Sommige van deze grondels verdringen de authentieke bewoners van onze rivieren. Verslaggever Marlijn Snijders gaat mee grondelen in een tak van de Oude Maas. Mag ik u een vraag stellen? Hoe heet u? Ik heet Henk Verlenen. Henk? Van Ravel? Nee, ik ben vrijwilliger. Vrijwillig. Ik werk niet bij Ravel, maar ik doe wel vrijwilligerswerk voor Ravel. En wat heb je hier? Hier hebben we Caucasische dwerggrondels. Dat is een soort uit het Donaugebied. Dus een invasieve soort, zeg maar. En is dat de enige grondel die je vandaag hebt gevangen? Nee, we hebben ook een zwartbekgrondel gevangen. Maar normaal gesproken hebben we hier ook kans op Pontische stroomgrondel en op marmergrondel. Die komen hier allemaal voor. Ja, dan hebben we er al 4 genoemd. Mikvos, Ravon, hoofdgrondelafdeling. Ik geloof dat er elk jaar ongeveer een nieuwe grondel aankomt zwemmen in Nederland. Vanuit 2002 kwam de marmergrondel naar Nederland. 2004 kwam de zwartbekgrondel erbij. En 2007 de Kesslersgrondel. En dan hebben we in 2009 nog de Pontische stroomgrondel. En in 2020 hebben we met dit project waar we nu mee bezig zijn... de Caucasische dwerggrondel voor Nederland ontdekt. En dat is ook de vis die we nu massaal ook tegenkomen. En waarom ik hier ben, ook een nieuwe 2023. Ja, dat is nummer 6 uit het Ponto-Caspisch gebied, de naakthalsgrondel. En die naakthals, heeft hij dan echt een naakte hals? Ja, die heeft in de nek heeft hij geen schubjes. Het is wel, bij de grotere dieren kun je het wel zien, maar het is wel een detailkenmerk. En wat wel interessant is eigenlijk hoe het verloop is gegaan van die soorten. Want In 2002 kwam dus die marmergrondel. En we hadden tussen de stenen op de grote rivier en in de grotere, op het IJsselmeer, het grotere water, zat de rivierdonderpad. Een inheems visje die je hoort. Die zat daar heel prettig tussen die stenen. Dan kwam de marmergrondel erbij. En uiteindelijk is dus die zwartbekgrondel ook naar Nederland gekomen. En die is zomaar het zaal tussen die stenen gaan zitten. En die eet voor een deel hetzelfde voedsel, hetzelfde habitat. En is heel territoriaal, dus die verdedigt zijn territorium ook. En daardoor is eigenlijk zowel de marmergrondel en de grote rivieren eigenlijk grotendeels weg. En ook die rivieronderpad is in de grote rivieren eigenlijk zo goed als verdwenen. Het is wel schrikbarend dat op de grote rivieren die rivieronderpad eigenlijk zo goed als kwijt zijn nu. Wacht even, want de mannen hebben een net gesleept. Dat zijn je twee stagiaires en vrijwilliger Henk. Ja. We gaan even naar ze toe. Ja, gaan we doen. Ik wil niet veel zeggen, maar dat je zo'n reuze net nodig hebt voor zo'n heel klein visje. Ja, het is echt een broedzegen, noemen we dat. Dus die hele fijne maaswijdte, de gaatjes zijn heel klein in het net, waardoor je dus heel kleine visjes kan vangen. Kijk, als je goed kijkt. Als ik goed kijk. Hé, hey, daar. Wie is dat? Dat is een Caucasische dwerggrondel. Oh, ja. En daar nog meer, ja. Wat ik zelf wel best wel heftig vind eigenlijk, is dat je bijvoorbeeld met die Caucasische dwerggrondel waar we het net over hebben. Nou, in 2020 hebben we hem ontdekt in Nederland. Nu hebben we gewoon zeegetrekken waar je gewoon duizenden Caucasische dwerggrondels vangt. En verder gewoon alleen maar een paar andere kleine visjes, maar verder niet zoveel. Kijk, hè. Hier hebben we wat Caucasische dwerggrondels, ja. Ja, in het cuvetje. Ja, want we hebben even basiscursus grondel nodig. Hoe weet je of iets een grondel is, Mick? De exotische grondels die zitten vooral op de bodem. Zoals je ziet, ze liggen allemaal lekker op de bodem. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel typisch voor de meeste grondelsoorten. Ze komen wel eens omhoog, maar ze vinden het fijn om lekker laag te zitten. En ze hebben dus een zuignap op de buik. Hun vinnen aan de onderkant zijn eigenlijk vergroeid tot een soort van zuignap waar ze zichzelf vast kunnen houden op stenen of in de stroming. Kan je dat zien? God, ja, deze zijn heel klein hoor. Dus even van onder. Ik weet niet of je het goed kan zien. Je ziet dat ze daar aan elkaar zitten. Ja, ik zie het, een heel klein zuignapje. Ja, die ziet goed. Er zit een beetje viezigheid omheen, dus dat is een mooi rondje. Ja, ja. Ik ga nog heel even naar Jiske. Ja, Jiske, ja. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben alle de lengtematen van de vissoorten aan het opschrijven. Want hoe groot is zo'n grondel dan? We hebben verschillende maten. Dus de langste is nu 3,1 centimeter. Dus we meten eigenlijk alle vissen op in millimeter. En dat doen we al eigenlijk sinds het begin van dit onderzoek. 2,6. Ja, sorry. Ja, dat is niet erg. Ga ik er lekker doorheen en dan vergeet je het op te schrijven. Dat maakt niet uit hoor. 2,6. Dat zijn ook geen reuzen dat je hebt ontdekt dat er een nieuwe tussen zat, die naakthals. Ja, ik doe dit onderzoek eigenlijk al 3 jaar nu. En daarvoor ook als stagiair. Maar ik zie tijdens dit onderzoek zoveel grondels dat je op een gegeven moment de verschillen tussenuit kan vinden. 2,6. Ben je ondertussen van ze gaan houden? Ja, wel een beetje. Ja, heel veel mensen vinden grondels eigenlijk helemaal niet leuk om te vangen. Omdat het vaak heel erg kleine priegelvisjes zijn. En dan ook nog de moeilijkheid dat ze heel moeilijk uit elkaar te houden zijn. Omdat ze zoveel op elkaar lijken. Maar eigenlijk, ja, ze hebben wel ergens een plekje in mijn hart gekregen. Omdat ik ze dus zo vaak zie. En omdat er dus eigenlijk wel heel erg veel verschillen juist tussen die kleine vissen zit. Dat het dus eigenlijk wel bijzonder is dat je ze af en toe... Of dat je andere grondelsoorten ertussen vangt. Zoals bijvoorbeeld de naaktwasgrondel. Het was wel een hele verrassing overigens, hoor. Snap ik. Wel begreep ik dat er 2000 soorten grondels zijn. Dus je hebt nog wat te gaan, Jisk. Ja, dat klopt, ja. Maar gelukkig beperken we niet zoveel grondels in Nederland. Dus dat valt het mee, ja. Welke denk je dat er nog aankomt? Oeh, ja, ik heb van de week hebben we uitgezocht dat er best wel veel Kniepowitzia-soorten zijn. En daar komt deze ook vandaan, de Caucasische dwerggrondel. Dat is de wetenschappelijke naam daarvan is de Kniepowitzia caucasica. En daar zijn nog een heleboel ondersoorten van. En mogelijk dat daar dus ook nog wat soorten van tussen zitten. Maar goed, dat is speculatie nog. Maar maak je dan al zorgen? Of denk je, ach ja, het gaat gewoon zo... Ja, kijk, ik vind het best wel bizar eigenlijk dat wij als mensen dan bijvoorbeeld het Main Donau kanaal aanleggen. En dat we dan gewoon door ons toedoen allemaal soorten zich heel makkelijk kunnen verspreiden. En dat is, vind ik, best wel, ja, wie zijn wij om dat als mensheid zo te doen, laten we zeggen. En ik vind ook dat je dan moet kijken of je iets aan het systeem kan veranderen, waardoor dat niet meer gebeurt of voorkomen wordt. En het is nog naakt als grondel en Caucasisch dwerggrondel. Die hebben dus net weer een andere niche, net ander leefgebiedje dan de meeste andere grondelsoorten. Waardoor je dus weer een nieuwe omgeving hebt waar een exoot zit. Die mogelijk ook echt invasief kan worden en andere bodemvissen en diertjes kan verdrijven. Dus ja, ik maak me wel zorgen daarover. Maar dat is denk ik binnen heel veel soortgroepen een groot probleem en een groot risico voor onze inheemse biodiversiteit. Ja, ja. Maar ja, wat te doen? Nou kijk, die grondels die zwemmen hier ook heen via het Main Donaukanaal. Ze zitten al in grote aantallen in groot open water. Dus ik denk niet dat je daar heel veel aan kan doen. Nee. Maar waar je wel over na kunt denken is hoe richten wij ons systeem, ons habitat zo divers mogelijk in en met variatie. En zo zit voor die rivieronderpad bijvoorbeeld, die leeft ook in ondiepere, snelstromende beekjes en andere wateren. Als we die systemen gewoon beter in kunnen richten, kunnen optimaliseren voor die rivieronderpad, dan kun je die soort in die plekken wel behouden. En ja, op die manier kun je toch iets doen aan het hopelijk niet te ver verspreiden van de exotische grondels. Merlijn Snijders daar aan de Oude Maas, Oud-Beijerland. Aanstaande zaterdag zitten we met Vroegvogels TV vlak daarbij, net iets ten zuiden daarvan. De oeverlanden van het Hollands Diep. Een woest en ruig stuk natuur, pal tegenover de industrie van Moerdijk. Nou, fascinerend. Komt dat zien. Zaterdagavond, 7:15 op NPO 1. D'amour. Even luisteren naar onze buitenmicrofoon. Nou, treintje in de verte. Aalscholvers vliegen over, maar laten zich niet horen. Het is een beetje grijs, maar toch ook wel weer mooi. Ik hoorde iets piepen in het riet, maar... Ja, dat was de vleugelslag van de aalscholvers, hoorde u het? Ja. Dit was Mot d'Amour, opus 13, nummer 1 van Edward Elgar, uitgevoerd door Nigel Kennedy op viool en Peter Pettinger op piano. Een eend met een hoofdrol in een klassiek Noors toneeldrama, een mus in een Persisch gedicht en een steenarend in het boek De Toverberg van Thomas Mann. Allemaal komen ze voor in het boek Eend op Zolder. Een boek over vogels en hun rol in het geschreven woord. Verslaggever Pleunaerts is met de schrijfster op pad in het centrum van Amsterdam. Thank you. heb je een, zwanenkoppel met, zie je wel? Oh ja, met al die jongen. Ja. Oh, een hele, hele troep is het. Die hebben jonkies gekregen en die komen, dit, hier wonen ze overdag. Dit stel met jongen maakte ook een soort vast rondje door de buurt. Dus nou zijn ze bij het Wertheimpark aangemeerd. En dan gaan ze een beetje zo, zo, zo. En ze komen ook op een goed moment, maar later in de middag bij mij voor de deur langs. Marja Vuijsjes, schrijver. Je kent alle vogels hier volgens mij. Nou, ik ken ze niet allemaal, maar ik beschouw ze wel als buurtbewoners. Dus zoals ik, het is een beetje een eigenlijk een, voor de binnenstad van Amsterdam, waar ik woon, heel gezellig en dorps. En ik heb wel de neiging om vogels die ik vaker zie, om die ook, nou, ik praat niet tegen ze, maar ik ben wel geneigd om ze even gedachten te zeggen. Ja. Er is hier ook een hele grote groep met kauwen. We kunnen ze al horen, ja. Maar die zitten hier ook in het park, hè? Ja, die zitten voor een deel in het park. Ze slapen bij Artus, daar hebben ze een slaapboom. Maar dat zie je eigenlijk vooral als het weer een beetje donkerder wordt in de namiddag. Dan gaan een slaapboom? Nou ja, er is één zo'n boom waar verschillende groepen kauwen. Ook de groep die hier zit, die verzamelen op een goed moment als ze denken nu is de dag wel voorbij. Dan gaan ze in die ene boom bij Artus gaan ze, nou ja, dan zie je ze verzamelen als je tegen schemertijd in de dierentuin bent. En dan zie je ook dat er weer de hiërarchie weer wordt opgebouwd. Van wie mag er boven, wie moet bij elkaar. Dan zijn ze de hele tijd met elkaar aan het communiceren. Ja, je hoort ze nu wel, maar we zien ze eigenlijk niet. Even kijken. Ze scharrelden heel vaak ook hier rond. En wat ik zo leuk vind aan kauwen is dat ze de hele tijd met elkaar praten. Ja. En voortdurend elkaar aan het waarschuwen. Ontzettend sociale beesten. Je had het over een bepaald soort hiërarchie. Hoe werkt dat? Nou, ze zijn hele sociale vogels. En ze opereren altijd in groepen. En nu zijn er allemaal natuurlijk jonkies bijgekomen in het voorjaar. Die zijn allemaal nu groot aan het worden. En die moeten zo'n beetje eind oktober, november beginnen ze een partner te zoeken. En dan moet alles weer herschikt worden. Wie blijft hier? Wie gaat er voor zichzelf beginnen? En af en toe kan je dat ook zien, hoe ze dat doen. Leuk. Hier heb je ook nijlganzen, zie je dat? Ja. Worden ze net al schreeuwen? Ja. Ja, die zijn. Oh, die zijn eigenlijk wel de baas hier. Ja, nou ja, je hoort ze wel. Ja. Ik vind vooral bij kauwen, bij sommige vogels zie ik eigenlijk helemaal niet zo verschillen tussen de ene en de andere vogel. Herken ik ze ook niet. Maar als je zoals bij deze groep en de groep die bij mij voor de deur woonde, als je ze elke dag ziet, dan ga je echt individuele verschillen zien. Dat is heel erg leuk. We zijn iets verderop in het Oosterpark. Er zitten ook heel erg veel vogels. Ja, logisch, hè? Park. Maar je hebt hier in het begin. Oh, als toen ik klein was, daar schreef ik ook over, ging ik hier met mijn grote broer naartoe. Als hij op mij moest passen. Maar dan begonnen we hier ergens. En dan, oh, als ik dan zo'n wilde eend zag, dan was ik helemaal. Oh ja, dat is nu een hond. Al die vogels die zijn nu weggejaagd, denk ik. We kunnen even zoeken. We lopen bij een hele grote vijver. Oh ja, ik zie ze hier al. Ja, daar zie je ze al. Ja. Ze hebben allemaal nieuwe veertjes al, hè? Want aan het eind van de zomer dan zie je eigenlijk die mannetjes niet zo meer. Maar ze zijn nu ook niet op hun mooist. Als je hier in het voorjaar komt, dan zijn ze helemaal klaar om als sekspartner uitgekozen te worden. Ik was helemaal verliefd op die mannetjes natuurlijk weer. Want die zijn spectaculair, vooral in het voorjaar als ze zo heel erg dat metallic krijgen. Die mannetjes die gaan wel vrij agressief met die vrouwtjes om, hè? Ja, dat is in een bepaalde tijd van het jaar. Dan, ze gaan ook dan heel agressief met elkaar om. Ja, dat is zo, ja. Er was op een gegeven moment... Ik heb een tijd ook in de redactie van... was ik redacteur van Opzij. Mm-hmm. Feministisch blad. Feministisch blad. En wij kregen altijd heel veel brieven van vrouwen... die vonden dat we hier of daar ook eens wat aan moesten doen. En was op een gegeven moment een vrouw die echt vond... dat er een opvanghuis voor vrouwtjes wilde eenden moest komen. Want die mannetjes... En dan leek het net alsof al die mannetjes het hele jaar rond verkrachtend doorbrachten. Dat is helemaal niet zo. Wat je nu hier ook ziet, ja, alles is nu ook klaar. Hè? De hormonen doen het ook niet meer en zo. De kindjes zijn geboren. Meestal dobberen ze ook maar wat. Ja, in een bepaalde tijd van het jaar zie je van die taferelen... dat die mannetjes eenden echt met z'n allen op één vrouwtje duiken. En dan denk je... Dan zou er wel even een blijf van mijn lijfhuis kunnen worden ingericht. Ja, nou ja, dat is altijd de vraag, hè. Je kan dan misschien één vrouwtje redden, maar het is moeilijk om in de natuur in te grijpen. We hebben de wandeling even afgemaakt. We zijn nu weer aan het begin en we zijn op zoek naar koolmezen. De koolmees die speelt ook een belangrijke rol in je boek. Want dat was de favoriete vogel van Rosa Luxemburg. Ja, nou ja, Rosa Luxemburg, dat weet bijna niemand. Maar dat was een revolutionair socialiste uit het begin van de 20e eeuw. En die hele pregnante opvattingen had over hoe er een socialistische maatschappij gemaakt moest worden van Duitsland. En, maar zij was van een generatie socialisten die eigenlijk allemaal wel ook heel veel oog voor natuur en cultuur en ja, dat verheffingssocialisme, dat zat er nog heel erg in. Zij heeft heel lang in de gevangenis gezeten. Eigenlijk bijna de hele Eerste Wereldoorlog zat zij in de gevangenis... omdat ze maar voor ontwapening en de proletarische revolutie... maar bleef pleiten toen Duitsland al in oorlog was. En toen ik in de jaren 70 een beetje links werd... was Rosa Luxemburg echt iemand waar we het over hadden. En ik had altijd een beetje van, ja, zo'n socialistische apparatschiek, wat hebben wij daar nou mee? En toen had ik één vriendin, die toen al van de vogels was. En die wees mij op een passage in een bundeling van brieven. Zij heeft vanuit die gevangenissen steeds maar brieven geschreven naar haar vrienden en vriendinnen. En die zijn gebundeld. Die zijn in de jaren 70 ook in Nederland uitgekomen. En in bijna al die brieven refereert ze aan vogels. En in een van die brieven vanuit een gevangenis in Wronke, dat ligt nu in Polen, beschreef ze een passage over de koolmezen. Die ze hoorde vanuit haar gevangeniscel, waar ze helemaal alleen geïsoleerd zat. En dat die koolmezen haar zo goed deden. En er zit dan op een gegeven moment beschrijft ze hoe ze ook eens een keer wat terug wilde doen voor die koolmezen. En dat ze toen een aria uit een opera van Mozart, de Figaro, voor de koolmezen is gaan zingen. En ik moet nu de laatste dagen eigenlijk ook weer opnieuw aan haar denken, omdat... Ja, zij leefde toen in een tijd van oorlog, revolutie. Veel jongens die doorgedraaid werden in de oorlog. En dat ze bij alles wat haar en haar vrienden overkwam... eigenlijk ontzettend veel troost en moed putten... uit niet alleen de koolmezen, maar alle vogels die ze hoorden vanuit die gevangeniscel. Weemoedigmakend en troostrijk. Thank you. U hoorde het menuet uit de 48e symfonie in C groot van Jozef Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Buiten op de buitenmicrofoon horen we de regen. NPO Radio 1. Binnen 5 jaar gaat 25% van de huisartsen in Zeeland met pensioen. Opvolgers kunnen ze niet vinden. Nee, Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk voor heel veel mensen ver weg. Door het tekort aan huisartsen neemt de druk op de spoedeisende hulp toe. Dat betekent dat mensen in de gang liggen, of dat de wachtkamer tot in het restaurant van het ziekenhuis uitpelt. Digitalisering en online consulten moeten uitkomst brengen, maar of patiënten dat willen. Een huisarts zoals wij die nog voorstellen is eigenlijk een vriend van de familie. Zorgen om de Zeeuwse zorg. Vanavond om 7 uur live vanuit Vlissingen bij KRO-NCRV. NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Nu, 15 maanden gratis. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Na dagen van evacuatieoproepen van Israël en luchtaanvallen op de Gazastrook zijn ook vandaag alle ogen weer gericht op Gaza. Komt het vandaag tot een grondoffensief of laat dat nog even op zich wachten? Daarover contact met verslaggever Sander van Hoorn op dit moment in Israël. Ja, Sander, maar eerst om te beginnen, hoe was het afgelopen nacht daar? Rustig in Israël. Het luchtalarm is er eigenlijk nergens afgegaan. Zelfs niet in de directe omgeving van de Gazastrook. Bombardementen in Gaza dan weer wel van het Israëlisch leger. Ik heb het idee dat die intensiteit afgelopen nacht, ja, voor zover je daarvoor kunt spreken, wat minder was dan de afgelopen nachten. Maar dat grondoffensief, dat is in elk geval vannacht nog niet begonnen. Nee, hoe staat het daar eigenlijk mee voor? Er zijn niet echt bewegingen in te zien. Er zijn eigenlijk doorlopend bewegingen in te zien. Nog altijd worden er troepen en vooral materieel naar het zuiden verplaatst van Israël richting de Gazastrook. Er zijn op dit moment geluiden van de New York Times die zegt dat het grondoffensief wel eens een paar dagen op zich kan laten wachten. De situatie van het weer zou niet gunstig zijn voor Israël. Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat er nog altijd veel diplomatieke druk is op Israël om een grondoorlog niet uit te voeren. De reden dat ik op deze speculaties van de New York Times inga is omdat dit een bekend proces is in de Israëlische media. Zij zijn gebonden aan militaire censuur. Dus als zij dingen weten, dan mogen ze dat niet opschrijven. Wat ze vervolgens doen, is dat lekken naar Amerikaanse media. Die schrijven het op. En dan kunnen vervolgens de Israëlische media schrijven wat de Amerikaanse media hebben geschreven. En dat maakt dat ik dit ietsje serieuzer neem dan alleen maar een bericht in een krant. Ja, precies. Sander van Hoorn, dankjewel. Ja, en bij nieuwe ontwikkelingen spreken we elkaar dan ook weer op deze zender over dat grondoffensief. Het aantal Palestijnen dat sinds vorige week zaterdag is omgekomen in de Gazastrook is inmiddels ook weer opgelopen naar ruim 2300, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ook zijn er inmiddels ruim 9700 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen van het Israëlische leger. Ondertussen is in Israël de identificatie begonnen van de slachtoffers van de aanvallen van Hamas. Forensisch onderzoekers zeggen dat slachtoffers misbruikt en gemarteld zijn. Zo'n 1300 doden zijn naar een legerbasis in het midden van Israël overgebracht voor identificatie. Onderzoekers hebben daar bijna alle gedode militairen kunnen identificeren. Van de helft van de burgerslachtoffers is de identiteit nog niet vastgesteld. De Verenigde Staten stuurden een tweede vliegdekschip naar het oostelijke Middellandse zeegebied. Daar waren al geruchten over, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt. Het sturen van het tweede vliegdekschip moet de vijanden van Israël afschrikken, zegt de Amerikaanse minister van Defensie. En GroenLinks-Kamerlid Kucha Bocalit trekt zich terug van de kandidatenlijst van GroenLinks PvdA. Ze vindt dat de partij de afgelopen week te weinig aandacht had voor de context van het Palestijns-Israëlische conflict. Volgens haar is juist nu het moment om ook over het ontstaan van het conflict te spreken. Gesprekken die ze erover voerde binnen de partij waren volgens haar niet constructief. GroenLinks-leider Klaver reageert verrast en verdrietig op haar besluit. Ze stond op plek 17 van de lijst. Het weer nog. De dag start met regen, maar later is het vaker droog. In de middag kan ook af en toe de zon erbij komen. Het wordt dan 11 tot 13 graden. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. In de eikenboom bij het huis van Rob de Graaf is het deze dagen een drukte van je welste. Grote groepen spreeuwen verzamelen zich voor de trek naar het zuiden. En in ruil daarvoor krijgen wij dan weer Scandinavische spreeuwen die het bij ons warm genoeg vinden om te overwinteren. Ook meer en meer mensen komen overigens tot die conclusie. Dankjewel, Rob de Graaf. Hoort u nou zelf ook iets moois in de natuur? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. En terwijl er hier bij Stadszicht aan het Naar de Meer daarnet een enorme bui overtrok, dat duurde ook maar, ik geloof, een minuut, anderhalf minuut. Nu alles lekker nat is, dat riet met druppels eraan en nog een beetje wolken in de lucht en stukken breken alweer open. Nou, het is eigenlijk ook gewoon weer een heerlijke ochtend. Terwijl dat allemaal gebeurde, bereiden wij ons voor op het volgende uur. Ik ga u even vertellen wat we allemaal gaan doen. Het veranderende klimaat verandert ook het geluid in de wereldzeeën, dus ook onder water. We hebben de Venolijn klaarstaan, de column van Hans Sibbel, een fragment uit de nieuwe aflevering van onze podcast Zo klonk Nederland, en huizen die onbewoonbaar worden gemaakt door termieten. En we praten hier niet over São Paulo of Manaus, maar over verschillende plekken in Zuid-Holland. Hoe moet dat verder? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het derde deel, het presto en de symfonie in C groot van de Tsjechische componist Jozef Myslivicek, uitgevoerd door de London Mozart Players. De uitstoot van CO2 en die klimaatverandering maken het niet alleen steeds warmer, het wordt ook steeds lawaaiiger. En wel onder water. Dat is de opvallende uitkomst van een onderzoek dat deze week werd gepubliceerd in de wetenschappelijke pers. Rob Buiter praat met een van de auteurs, oceanograaf Lennart de Nooyer van het Instituut voor Zeeonderzoek, het NIOS, op Texel. Lennart, een hele rustige ochtend aan het Marsdiep. Zachtjes kabbelend water op de stenen oevers. De veerboot hoor je op de achtergrond. En dat is onder water ook allemaal hoorbaar, denk ik, hè? Ja, en veel erger ook dan wij het nu horen. Geluid draagt zich heel makkelijk voort onder water. Met name laagfrequent geluid, dus bastonen. En, die brom van de veerboot, dat hoor je heel ver. Ja, precies. Als wij nu hier onder water zouden duiken, dan zouden we het veel beter horen dan boven water. Ja. En sterker nog, in de toekomst, met het veranderende klimaat, wordt dat alleen maar nog beter hoorbaar, begrijp ik van jullie. Ja, er zijn verschillende redenen waarom de zeeën steeds luidruchtiger worden. Er zijn eigenlijk drie redenen voor. Er zijn steeds meer scheepvaart. We sturen steeds meer spulletjes over zee heen en weer. Daardoor worden oceanen luidruchtiger. Maar ook de verzuring van de oceaan draagt bij aan het luidruchtiger worden van de oceanen. In zuurder water gaat het geluid makkelijker. Ja, geluid wordt minder afgeremd door zuurder water. Dus het draagt verder. En dat heeft te maken met de chemische samenstelling en de verschuiving van evenwicht van bepaalde chemische stofjes in zeewater. Die verandert met de zuurgraad. En dus is geluid voor grotere afstanden hoorbaar. En je zegt in zuurder water, maar de klimaatverandering is dus niet alleen dat het warmer wordt. Nee. Het zeewater wordt ook zuurder. Ja, CO2 in de lucht heeft eigenlijk twee effecten. Het zorgt voor het broeikaseffect. Dus onze lucht en onze aarde worden warmer omdat er meer CO2 in de lucht zit. En er komt steeds meer CO2 bij, dus het wordt steeds warmer. Maar een deel van die CO2 die wij uitstoten, die lost op in de zee. En met name de bovenste laagjes van de oceanen, die hebben dus heel veel van het CO2 opgenomen, wat wij hebben verbrand. En CO2 dat oplost in zeewater blijft geen CO2, maar dat reageert met water. En het wordt carbonzuur. De derde reden waarom onze oceanen luidruchtiger worden, is waar onze publicatie over gaat. Dat heeft te maken met het feit dat oceaanstromingen veranderen met klimaatverandering. En wij hebben gekeken naar het noorden van de Atlantische Oceaan, waarin het water, dat moet je voorstellen als een grote roltrap of een lopende band. Water aan de oppervlakte stroomt van zuid naar noord en gaat rond bij Groenland gaat dat de diepte in en stroomt op grotere diepte zuidwaarts terug. En die beweging van het zeewater die verandert met klimaatverandering. En daardoor ontstaan er bepaalde lagen in de oceaan. En dat zijn toevallig de lagen waarin bijvoorbeeld walvissen veel zwemmen. Die veel luidruchtiger worden. Dat wordt inderdaad letterlijk een geluidtunnel waar het geluid in gevangen blijft. Ja, precies. Ja. En dat is misschien niet zo erg voor jou of mij, maar dus wel voor allerlei dieren die daar leven. Jullie beschrijven dat op sommige plekken het geluid tot 7 decibel harder kan klinken. Ja, 7 decibel, dat zegt mij niks. Maar nee, dat klinkt ook heel weinig misschien, 7 decibel. Er is een soortgelijke discussie gaande over geluid bij concerten en clubs. Dat gaat dan over een paar decibel, meer of minder. En het klinkt altijd heel weinig. In de praktijk is dat veel meer dan dat het lijkt, omdat het een logaritmische schaal is, decibellen. Een verhoging met 10 decibel is eigenlijk een verdubbeling van je geluidsvolume. Onder water is dat iets anders. Dat heeft te maken met het feit met de fysische eigenschappen van water ten opzichte van lucht. Onder water is een stap van 7 decibel eigenlijk veel groter dan boven water. Ja, jullie beschrijven zelfs dat het bijna 5 keer zo sterk geluid wordt met 7 decibel erbij. Ja, het wordt nog 5 keer zo sterk. Dus 5 keer zo luidruchtiger. En dat is ook wel bekend van bijvoorbeeld dolfijnen die op plekken leven waar ineens veel meer scheepvaart kwam. Hebben mensen gemonitord wat voor geluid dolfijnen zelf maken. En dat blijkt ook ontzettend veel harder geworden te zijn, omdat ze dus boven al die motoren van die schepen moeten uitschreeuwen naar elkaar. Yeah. En van walvis is bijvoorbeeld bekend dat ze minder diep fourageren, dus minder diep kunnen duiken, omdat er veel te veel herrie is. En ze kunnen zichzelf niet meer zo goed, hun positie niet meer zo goed bepalen en goed communiceren met elkaar. Maar nou zeggen jullie dus dat het geluid van schepen dat wordt penetranter, dat draagt verder dankzij dat verzuren en dankzij dat temperatuureffect in de oceaan. Ja. Maar tegelijk het geluid van walvissen, draagt in een zure oceaan ook verder. Ja, dus dat is inderdaad. Ze zouden dus over grotere afstanden met elkaar kunnen communiceren. Ja, dat is eigenlijk goed nieuws dan voor de walvis. Ik weet niet of ze zelf weten dat die afstand dus veel groter wordt. Dus als zij denken dat ze dus dicht bij elkaar zijn, maar eigenlijk veel verder van elkaar vandaan zijn. Ze hebben niet zo heel veel tijd ook om aan te passen aan dit soort veranderingen. Dus ik kan me voorstellen dat het toch veel moeilijker wordt voor ze om elkaar te vinden. Maar zeg je daarmee dat... wat hoor ik nou, joh? Ja, en wat is het? Een alk. Over leuke geluiden gesproken. Er zitten hier een paar alken gewoon voor de dijk in het water met elkaar te kletsen. Ja, voor dat soort geluid maakt het niet zo heel veel uit, een zuurde milieu trouwens. Dit zijn vrij hoge geluidjes en zitten heel dicht op elkaar. Dan merk je het eigenlijk niet. Het gaat vooral om de grote afstanden. Ja. Waarin het effect van een verzurend milieu belangrijk is. Ja. Oh God, hier gaat een vogelaarshart toch ook wel weer van kloppen. Ja. Een paar alken zo voor je voeten. Maar terug naar het lawaai onder water. Ja, we zeggen nou, walvissen kunnen misschien dan ook over grotere afstanden met elkaar communiceren. Maar hebben jullie een idee wat per saldo het effect zal zijn op het onderwaterleven van die lawaaiiger oceaan? Nee, eigenlijk niet zo goed. Er is eigenlijk heel erg weinig bekend over onderwatergeluid. En ik noem nou walvissen en dolfijnen. Daarvan weten we al dat ze geluid maken en hoe ze ongeveer met elkaar communiceren. Maar er is waarschijnlijk heel veel meer zeeleven dat gebruik maakt van onderwater. Zeker als je wat dieper gaat, is natuurlijk geen licht meer en is geluid eigenlijk de enige manier om fatsoenlijk met elkaar te communiceren of om partners te vinden, om prooien te vinden of om jagers aan te horen komen of wat dan ook. Dus er wordt sterk vermoed dat bijna al het zeeleven wel gebruik maakt van geluid, geluidscues. Maar omdat we daar zo weinig van weten, is het heel moeilijk te voorspellen wat die steeds luidruchtiger wordende zee voor effecten heeft op onze ecosystemen onder water. Ja, ja. Nou, hebben jullie dit artikel vooral geschreven op basis van rekenwerk, theoretische modellen van hoe snel reist geluid in zuurder of minder zuur water. Ja. Maar jullie doen ook experimenten hiermee. Ja, we doen experimenten. Wij laten bijvoorbeeld op grote diepte glazen bolletjes imploderen. Dat geeft dan een kleine knal. En dan op bepaalde afstanden, bijvoorbeeld 50 kilometer of 100 kilometer daar vandaan, meten we het geluid. En dat herhalen we dan in verschillende zeeën, waarin de condities wat anders zijn, om heel precies te bepalen hoe ver geluid draagt. En we willen het nu gaan herhalen in warm water, in koud water, in wat zuurder water, minder zuur water, wat water wat zouter is, wat minder zout is, om te kijken wat het effect is van de chemische samenstelling van zeewater op het dragen van geluid. Je hebt ook een geluidsfragmentje meegenomen. Ja. Hier horen we dat. Ja. Een beetje een soort rateltje. Ja. En dan die pok aan het eind, dat is dat glazen bolletje wat dan klapt? Ja, en we weten precies op welke afstand we de microfoon onder water, dat heet dan een hydrofoon, hebben geplaatst ten opzichte van dat bolletje. Dus we weten de afstand. En we weten wat het geluid is heel dichtbij dat bolletje, want dat hebben we ook een keer gemeten. En het verschil tussen heel dichtbij en 50 kilometer daar vandaan is dus een maat voor hoe snel dat geluid uitdooft. Maar met dat geluid, wat we net lieten horen, zouden we dus ook het effect hoorbaar moeten kunnen maken van 7 decibel erbij. Ja, even voorop, dat we luisteren natuurlijk niet onder water naar de radio. Ja. Maar zo klinkt dus jouw originele geluid. Ja. En als we dat dan even technisch 7 dB opkrikken, dan klinkt het zo. Ja. Ja, in lucht is dat inderdaad dan een stukje harder. Maar onder water, zeg jij, is dat effect nog veel extremer. Ja, is dat nog groter dan wat we nu horen. Thank you. Jupiter van en uitgevoerd door de Noorse pianist en componist Ola Jijlo. Zo klonk Nederland is de titel van de Vroege Vogels podcast, waarin we de luisteraar meenemen op een tijdreis in geluid door de natuurhistorie. We zijn begonnen 100.000 jaar terug in de tijd, op de mammoetsteppen en de poolvlakte. En zijn nu in de nieuwste aflevering aangekomen in 2023. Op het platteland is het nog steeds behoorlijk stil. Maar er komen altijd weer nieuwe natuurgeluiden bij. Afkomstig van dieren die op eigen kracht ons land binnenwandelen, vliegen of kruipen, of die een handje worden geholpen door de mens. Verslaggever Pleunaerts is in dit fragment met zooloog Atze van der Goot in de hoofdstad. We kijken nu naar een boom in het Oosterpark in Amsterdam. En het zit stikvol met halsbandparkieten. Ja, ik zie ook een Alexanderparkiet ertussen. Dat is eentje die er heel erg op lijkt, toch? Ja, die lijkt er dus ook groen. Is wat groter, een stuk groter. Maar die zit ook hier in die boom. En die kennelijk gaan die goed samen. Dat ze hier samen in deze boom. Het is een beetje aan het eind van de dag. Het wordt straks donker. Dan verzamelen ze zich hier in deze boom. Dan vinden ze een lekkere boom in te zitten. Even wat holtes. En dan verzamelen ze zich voor de nacht. Ik kan ze echt heel goed zien. Het is een bijna dode boom. Dus je ziet ze echt zo. Ja, hoeveel zijn het er? Wel 50. Wat zou jij zeggen? Ik denk dat hier een stuk of 40 in zitten. Maar we liepen net al een stukje. En het is hier het hele park zijn ze overal aan het rondvliegen. Het is echt heel druk. Het is natuurlijk een hele luidruchtige vogel. Kabaal maakt die. De een vindt het mooi, de ander niet. Ik weet niet of het per se mooi of lelijk is. Maar ze zijn er in ieder geval in grote getale hier in het Oosterpark. Ze gaan niet meer weg ook, denk ik. Ik gok van niet, nee. Zolang die winters niet al te streng worden, dan blijven ze hier hangen. Kijk ze nou met z'n allen gaan. Hier gaan er een stuk of 20. Vliegen ze met z'n... Ik zag net ook, trouwens ook leuk om te zien. Dat had ik nog niet eerder gezien. Ik zag een kou achter zo'n halsbandparkiet aanvliegen. Een meter of 10 lang. Totdat die halsbandparkiet hem te snel af was. Dat had ik ook nog niet eerder gezien. Dus ook de dieren die hier oorspronkelijk voorkomen, die zijn ook gewend geraakt aan die parkiet. Ja, die kunnen er zo langzamerhand niet meer omheen. Hè. Kijk, die halsbandparkiet zit nog vooral in de Randstad. In de wat grotere steden, maar hij breidt zich langzaam uit. Dus het wordt echt een vogel die bij Nederland gaat horen. Of het nou willen of niet, die hoort er zeker bij. Verslaggever Marlijn Snijders zoekt met boswachter Meerte Kruid naar een dier dat na 150 jaar afwezigheid ons land weer heeft bereikt. Heb jij er wel eens een gezien? Ja, 6 jaar geleden heb ik een van de jongen van het oude paar van de Noordveluwe gezien. Ook rond deze tijd van het jaar. En 2 weken geleden heb ik hier in ons eigen gebied ook een wolf gezien. Wacht even, Marlijn. Wacht even stil. Je zou bijna denken dat het een sirene van een fabriek is of zo, hè? Oh, hoor je dat? Dit geluid. Ja, echt zo'n... Ja, het is bijna een beetje een mechanisch geluid. Maar dit zijn volgens mij gewoon wolven die aan het huilen zijn. En hoor je dat er ook meerdere stemmen zijn? Dus, maar, oh, dat is echt... En volgens mij zijn de jongen er ook bij. Want je hoort ook nog een beetje gejoel en gekef. Dit is echt fantastisch, dit. Wat heerlijk, hè? Wauw. Het is nog wel ver weg. Zullen we iets dichterbij proberen te komen? Ja. Kijken of ze dan nog een keer gaan huilen. Maar nou, ik ben heel benieuwd. Laten we heel rustig zo over het pad zo wat verder lopen. Richting de plek waar we het horen. De wolf weet zich dus goed te handhaven in een door mensen gedomineerd Nederland. Ecoloog Patrick Jansen en verslaggever Henny Radstaak bespreken hoe de mens de dirigent van de natuur is geworden. Als je deze podcast zo beluistert, dan heb je toch het beeld, hè, dat door de toenemende rol van de mens in die natuur heel erg op de achtergrond is gedrongen. Ja, dat is ook zo. Dat staat wel tegenover dat de mens ook allerlei nieuwe soorten leefomgeving heeft geschapen. Hè. Dat noemen we dan... Anthromes. Dat zijn als het ware totaal nieuwe habitats, waar een compleet nieuwe groep soorten, nieuwe combinatie van soorten kan leven. Zoals bijvoorbeeld in de stad. Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld in de stad heb je een hele rare combinatie van allerlei habitats. Een soort rotsachtige dingen. Je hebt een soort grotachtige structuren. Je hebt allemaal verschillende soorten groen vlak naast elkaar. En er zijn allerlei beesten en planten die juist daar een goede plek kunnen vinden. Vooral warmteminnende soorten. Of soorten die dan gebonden zijn aan ja, bijvoorbeeld gebouwen, in dit geval gierzwaluwen, huismussen, allemaal dat soort beesten, die zijn echt aangepast aan de mens. Maar als je dat vergelijkt met wat er natuurlijk tot aan de middeleeuwen hier voor natuur is geweest, is dat dan niet een druppeltje op een gloeiende plaat wat we nog hebben? Ja, dat is zeker zo. Want voor veel planten en diersoorten zijn toch die oorspronkelijke natuurlijke habitats nodig. En daarvan zijn er soms maar snippers over of helemaal niets. Ecoloog Patrick Jansen in dit fragment van de nieuwste aflevering van de podcast Zo Klonk Nederland. Alle afleveringen zijn te beluisteren via NPO Radio 1 of uw favoriete podcast-app. Met deze podcast dingen we trouwens mee naar de Dutch Podcast Awards publieksprijs. Hey, breng uw stem dus uit, als u tenminste het wat vindt, hè, Zo Klonk Nederland. Breng uw stem uit op onze podcast. Op onze website leest u hoe u dat kunt doen. BBC Concert Orchestra speelde van componist John Barry Flight over Afrika, muziek uit speelfilm Out of Africa. Na 8:30 de column van Hans Sibbel, de Venolijn en vraatzuchtige termieten bedreigen Zuid-Hollandse huizen. Maar eerst ster en nieuws. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor alles raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Een week geleden barstte de oorlog tussen Israël en Hamas los. Hoe doe je er als journalistiek zo neutraal mogelijk verslag van? Zeker als de ontwikkelingen zich zo snel opvolgen. Welke dilemma's spelen op, juist bij zo'n beladen en gevoelig conflict? We praten erover in Mediastorm. Vanavond bij Human om 17:50 op NPO 2. NPO Radio 1. Het verwachte grondoffensief van Israël in de Gazastrook is vanwege het weer met zeker een paar dagen uitgesteld. Dat schrijft de krant The New York Times op basis van bronnen binnen het Israëlische leger. Het offensief had volgens de krant dit weekend moeten beginnen. Het aantal omgekomen Palestijnen in de Gazastrook is opgelopen tot ruim 2300. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ruim 9700 mensen zijn tot nu toe ook gewond geraakt bij de luchtaanvallen van het Israëlische leger sinds vorige week zaterdag. Volgens persbureau AP is de huidige oorlog tussen Hamas en Israël de dodelijkste tot nu toe voor de Palestijnen. In de zomer van 2014 kwamen volgens VN-cijfers ruim 2200 Palestijnen om het leven in de Gazastrook. Die oorlog duurde toen 7 weken. En nog ander nieuws. In Os is gisteravond een jongen van 15 neergeschoten. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde bij een hondenuitlaatveld. De jongen is vervolgens naar een supermarkt in de buurt gestrompeld om hulp te zoeken. De dader is gevlucht. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Mary van Schoneveld maakte deze opname in het Belgische Damme, waar zij jonge ooievaars hoort jengelen en miauwen. Waarschijnlijk om aandacht, lees voedsel, van hun ouders. We kennen voornamelijk het klepperen der ooievaars, maar miauwen kunnen ze dus ook. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op. Lukt best. En stuur het op naar vroegvogels@bnnvara.nl. Nou, genoeg gejengel en gemiauw. Tijd voor onze columnist, comedian, auteur, natuurbelever Hans Sibbel. Dit is een beetje een raar onderwerp, maar we moeten het er even over hebben. Tuinkruiden in de keuken. Ik bedoel potjes met levende kruiden op het aanrecht. Het vooruitzicht is heerlijk. Verse kruiden, zo van het plantje in je eten. En ik ben een kokert, dus ik hou van precieze smaken. En het kan altijd nog lekkerder. En wat ik nou weer gevonden heb, het is zo de moeite waard. Je wil nooit meer wat anders. Nou ja, het begon onschuldig. Een potje basilicum uit de supermarkt. Ik wist niet waar ik in terecht zou komen. Thuis haal je het plastic van het potje af. Nou, dat ruikt fantastisch. Dat ruikt heerlijk. Verse basilicum is geweldig. Het zegt niks over de smaak, maar die geur, joh. Het is meteen zomer in je keukentje. Italië, la bella vita. Toscane, de Nebbiolo, druif, olijfbomen. Mooie jonge mannen en frivole vrouwen op brommetjes. Ah. Maar goed, dit was een paar jaar geleden. Toen stonden we op het punt om met het campertje te vertrekken. En ik had net een basilicum gekocht. Die ging dus mee. En als planten meegaan, en sowieso als ze bij ons thuis staan, dan krijgen ze een naam. Dus ook in de camper. Dus dat werd Sophia. Basilicum heette Sophia. Nou, ga daar maar eens een plaatje van aftrekken. Sophia heeft 6 weken Engeland overleefd. Af en toe plukten we wat uitgeschoten steeltjes eraf, maar ze werd steeds groener, joh. En wat een watervreet basilicum, dat wist ik niet. Daar kan geen avocado tegenop. Een avocado heeft ongeveer 300 liter water nodig per avocado. Nou, die Sophia zoekt maar door. Waar blijft het water? En maar groeien. En langzaam kwamen we achter een geheim. Overal op campings waren er mensen met basilicum als rijstplantje. In Engeland, Duitsland, we hebben het gezien. En mensen vinden het prima als je ze erop aanspreekt. Basilicum is een verbinder. En je zet hem voor je raam of op je tafeltje en je bent nooit meer eenzaam op de camping. Een verborgen leger van basilicumplantjes. En niemand eet hem op. Zo'n plantje wordt een huisgenoot. Nou, ik heb het later ook met andere kruiden geprobeerd na basilicum. Peterselie heb ik een keer gehad. Nou, dat is een ramp op het aanrecht. In een paar dagen begint hij al uit te zakken. Of je hem nou veel water geeft of weinig geeft, de onderste blaadjes worden altijd geel. Ja, dat is gewoon niet goed voor de sfeer in mijn keuken. Kijk, ik vind koken met stervende planten omheen, ja, lastig. Ik bedoel, een courgette is geslacht, dood, dat is duidelijk. Maar zo'n levend plantje, dat is gewoon moeilijk. Goed, peterselie, peterselie. Ik heb hem weken verzorgd, maar hij werd steeds geler. Nou, dat doe je niet door je kruidenboter. Dus ik deed er niks mee. Maar aanrecht werd een hospice voor Peter. Uiteindelijk heb ik hem weggegooid, omdat ik het niet kon aanzien. Je kan hem beter meteen opeten, dan hoeft hij niet in een potje. Dat snap ik ook wel, maar ja, zo'n potje geeft zo'n plant alleen maar hoop. Dat hij een baasje heeft, dat we het samen fijn gaan hebben in de keuken. Ik ben gewoon gestopt. Ik koop ze niet meer, behalve basilicum. Dat is nu bij ons thuis een traditie geworden. Als ik nu basilicum koop, dan weet mijn vriendin, ik moet inpakken, want we gaan binnen een week weg met de camper. De Grand Hotel Wals uit de speelfilm La Vita e Bella, uitgevoerd door het Orchestra dell'Accademia Musicale Italiana onder leiding van componist Nicola Piovani. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ach mensen, die kleuren buiten. Hebben jullie dat ook? Ja, hier bij het Naardermeer is het echt allemaal zo mooi. Dat beige en bruinig, nou ja, 50 tinten bruin en groen. En die donkere lucht daarboven met ook weer witte wolken. Nou, kijk, af en toe eens omhoog. Hartstikke mooi. Er hebben genoeg mensen omhoog en om zich heen gekeken. En die hebben de Venolijn gebeld. 035-6711-338. Annemie Wijs in Uden. Vanmiddag fietsend langs de Leigraaf in Koldert zag ik drie prachtige mooie gele lissen. Bert is van de kolk van de IVN-tuin te Reden. In de kasteeltuin van Middachten staan twee forse Japanse notenbomen. Ginkgo biloba. Een vrouwelijke en een mannelijke. De vrouwelijke boom zit nu vol noten. Met Margot Bouwman uit Groningen. Vrijdagavond zien we hier op het hofje tegen de muur een windepijlstaart. Een vlinder uit de familie van de pijlstaarten. Het is een trekvlinder uit Zuid-Europa. Tja, Kwikkeveen. Het loopt in een weilandje in Stijnse Groen. En zie je nog een eenzame, echte koekoesbloem bloeien. Al heel erg laat. Met Elisa Loos in Leek, Oost-Indië. De druivenoogst in ons betrekkelijk kleine tuintje is overvloedig dit jaar. Dus een walhalla voor massa's, spreeuwen, merels en eksers. Maar vanmiddag kwam uit het gebladerte opeens een torenvalk zitten, die even tegenover mij op een randje van een stoel ging zitten. Wat mooi, zo dichtbij. Hans de Bruin uit Sassenheim. Er is sprake van late eerstelingen. Want opnieuw staan voor de tweede en derde keer in bloei de venkel, de vlinderstruik en de nicandra, terwijl de huls is getooid met zijn bessen en er zes koolmezen onze nestkastjes inspecteren. Beate Liebster, ik hoorde vanochtend in de Oosterparkbuurt in Amsterdam de tjiftjaf. Piet Holleberg uit Castricum. Wij varen op het kanaal tussen Schagen en Kolhorn. En wat zien we daar zitten? In de rietkraag een broedende fruit. Nou, dat is wel echt een optimist. Ieteke Schouten in Strijen. Ik liep afgelopen donderdag met mijn hondje Sammy op de Appeldijk in Strijen. En wat zag ik tot mijn stomme verbazing? Heel veel appelbomen met volop bloesem. Marianne Buhens, Rotterdam. 'S Middags aan een hele drukke weg, de Schieweg in Rotterdam, zag ik de kolibrievlinder op een mooie, bloeiende, natuurlijk witte vlinderstruik. Dag, met Hans Gartner in Nes. Het is 7:50 als we vanmorgen dinsdag richting Moddergat lopen. En de lucht zit vol. Niet alleen met kleine vogeltjes, grote groepen vinken, kepen inmiddels al, ik hoor een barmzeis. Ik hoor seisjes van alles en nog wat, allemaal parallel aan de dijk richting het westen. Maar het meest bijzondere vanmorgen is dat de koolganzen onderweg zijn. Heel veel koolganzen. Allemaal luidroepend, vanaf zee komen ze het land op. Dus blijkbaar zijn ze al heel vroeg vertrokken en misschien zelfs wel vannacht. In het bosje, vlakbij mijn huis, zitten de kleine vogeltjes. Al die kleine vogeltjes, goudhaantjes, vuurgoudhaantjes. Ik hoor heel voorzichtig hoor ik een blaarkootje. Oh nee, dat is inside information. Een bladkoninkje die zich heel voorzichtig laat horen. Het wordt een hele spannende dag. Het is zonnig en we laten ons verrassen. Dag! Dag Hans, Hans Gartner uit Nes en alle andere bellers met de Venolijn. Blijf vooral bellen. En ook appen kan tegenwoordig via een audiobericht. Hartstikke makkelijk, moet je gewoon maar eens proberen. En ook horen we graag van kinderen, uw kleinkinderen, of ze iets leuks gezien hebben in de natuur. Stoere vogel, slijmerig slak, egeltje, wat dan ook. Hoeft helemaal niet iets ingewikkelds te zijn, maar gewoon iets moois en fijns. Ik vind het leuk als kinderen bellen. Nou, alles kan appen en bellen met hetzelfde nummer 035-6711-338. Tarantella het zesde deel uit de Variations on a Dutch Folk Song. Variaties op een oud-Nederlands volkslied van de Nederlander Hugo de Groot, uitgevoerd door het Reiga Quintet. Ze kunnen je huis onbewoonbaar maken. Termieten op verschillende plekken in Nederland zijn onlangs kolonies aangetroffen van deze insecten. Nou, Jensen Noordijk van IJskenniscentrum Insecten uit Leiden is hier om ons te vertellen wat er aan de hand is. Jensen, je hebt een buisje meegenomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt een buisje meegenomen en een blad. Is dat jullie magazine of een magazine met vervaarlijke foto's van termieten? Ja. Ja, ze zijn heel klein. Ja, ze vallen ook eigenlijk helemaal niet op. En Je ziet bijna niks. Je water moet even, of vocht, wat is het ja, hier? Ja, alcohol, je moet hem even alcohol draaien, dan komen ze wat omhoog. Ik zit in een buisje, kijk, nou, ik zie hele kleine zwarte flibbertjes en lichte dingetjes. Waar zit ik naar te kijken? Nou, het zijn heel boeiende beestjes. Termieten. Ja, ondanks dat ze heel klein zijn, kunnen ze toch heel veel effect hebben. En dat komt omdat ze met velen zijn. Ik dacht die veel groter waren, zoals een mier of een grote mier. Er zijn ook termieten. Heel grote, maar deze grondtermieten zijn heel klein en onopvallend. En ze leven in hout, heel diep in dat hout. Dus ze kunnen zelfs al heel lang ergens zijn zonder dat je ze doorhebt en ziet. En dat kan problemen geven. Ja. Nou ja, zo blijkt, want wat is er aan de hand? Ja, er zijn inmiddels in Zuid-Holland, maar ook een plek in Noord-Brabant en ook een plek in Gelderland. Mm-hmm. Daar zijn die grondtermieten inmiddels aangeslagen. Die hebben zich gevestigd. Dus die zijn per ongeluk hierheen vervoerd. Net zoals heel veel exoten. Hè. Er komt van alles natuurlijk hierheen met alle reizen en alle goederen die Nederlands maken en de goederen die hier binnenkomen. En af en toe komen de beesten mee die niet zo gewenst zijn. Onder andere deze. En het is eigenlijk nooit een probleem geweest. We hebben wel vaker termieten gevonden in zeecontainers of wat dan ook. Maar blijkbaar is het steeds wat geschikter voor deze beesten om hier te leven. En op drie plekken in Nederland hebben die grondtermieten zich al gevestigd. Ja, en wat houdt dat in? Gevestigd? Want ik hoor vervaarlijke verhalen vanuit Zuid-Holland. Ja, dat betekent eigenlijk dat er voortplanting plaatsvindt. Dus op de plek waar ze terecht zijn gekomen, komen er steeds meer. En ze leven in de grond. Het heet ook grondtermieten. Maar ze knauwen aan hout. Dus ze komen dan uit die grond. Ze maken zelfs speciale tunneltjes, moddertunnels van de grond naar houten structuren. En dat hout, dat vreten ze van binnen uit. Dus ze zoeken daar eigenlijk de zachtste delen van het hout. En dan gaan ze aan knagen en ze verteren die cellulose. Dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Daar gebruiken ze allemaal eencelligen voor in hun maag-darmstelsel om dat goed te verteren. Op zich is dat heel knap, hè, als je dat kan. Ja, dat is heel knap, dat je alleen maar van doodhout leeft. Van een stuk hout leeft, ja. Maar zij knagen dat weg. En aan de buitenkant zie je dan nog steeds niets, omdat ze echt in dat hout zitten. En op een gegeven moment wordt dat hout zo zwak, en dan kan je eigenlijk met je vinger er doorheen drukken. Of de constructie van je huis of van je schuur gaat mankementen vertonen. En dan kom je er pas achter van, hé, hier zitten termieten de boel op te eten. En dan is het eigenlijk al te laat. Dan zijn het er zoveel. Dan is het heel lastig om daar nog iets aan te doen. En we hebben het over Zuid-Holland. Is het bekend waar dat is? Waar, ja, maar het zijn allemaal privéwoningen. Dus daar gaan we maar niet te veel in op de details. Dat is natuurlijk heel vervelend voor die mensen. En dat denk ik niet dat zomaar lukt. Oh. Nee, met termieten in je huis, dat krijg je niet meer verkocht? Of, Als het echt in je huis zit, is het natuurlijk een echt gebrek. En als je het niet vertelt, als je het niet ziet bij de bezichtiging, is het een verborgen gebrek. Oh, dus dan zit je vervolgens natuurlijk in de rechtszaal. Maar ik begreep, het hele nare toestanden. Wij kennen dat eigenlijk dan niet in Nederland. Je hoort wel verhalen uit het buitenland, uit Zuid-Amerika of andere plekken waar dan een gebouw gewoon volledig opgeknaagd wordt door die technieten. Niet of verlaten moet worden. Maar in dit geval, ik begrijp, het is een buitengebied. Het is bij een tuinderij. Ja, op die eerste plek daar werden planten uit tropisch Amerika verkocht. En daar zijn ze dus waarschijnlijk mee meegekomen in zo'n plantenpot. En toen ze daar bij die woning gezet werden, zijn ze uit die pot gekomen en hebben ze gewoon hun weg gezocht. De soort die nu is aangetoond, dat is ook een Amerikaan. Amerikaanse grondtermiet. Die is heel algemeen en heel schadelijk in Noord-Amerika. Maar die is ook al waarschijnlijk 2 eeuwen in Frankrijk aanwezig. En via de haven van Bordeaux binnengekomen. En heeft zich uitgebreid gevestigd. En in Frankrijk is het al een groot probleem. Bijvoorbeeld Parijs zijn er hartstikke veel van dit soort kolonies. En er worden speciale maatregelen genomen. Nou ja, wat kan je doen als je termieten aantreft? Ja, je zult ze moeten bestrijden. Want als je dat niet doet, dan gaan ze door. He, die kolonie die blijft eigenlijk die blijft gewoon groeien. Het is niet dat op een gegeven moment ophoudt of uitsterft. Die blijven groeien, dus je moet er iets aan doen. Daar heb je allerlei speciale bestrijders voor nodig. Ja, die weten wat ze doen. Ja. En wat ook heel belangrijk is je moet weten welke middelen je wel en niet mag gebruiken. En dat is natuurlijk heel terecht aan wetgeving gebonden. Ja. Maar die wetgeving hebben wij nog niet in Nederland. Natuurlijk weer heel erg in het nieuws. Met dat heel veel mensen en ook heel veel mensen in Den Haag en het parlement willen dat we glyfosaat gaan verbieden. Ja. En dat Europa daarmee stopt. Dat zijn dan spullen die gebruikt worden in de landbouw. In het buitengebied. Maar die termieten, wat moet je daartegen? Je bent een natuurman, dus jij wil niet zeggen, gooi er maar pot zoutzuur op. Of ik ben ook absoluut geen bestrijdingstechnicus. Nee, dus ik weet niet wat ze hebben. Ja. En nou, dan kom je eigenlijk op een heel goede vraag, want we weten het allemaal nog niet. Dus die beesten zijn hier. Er is tot nu toe eigenlijk helemaal niet bekend wie er nou verantwoordelijk is. Ook een verzekeringsmaatschappij heeft nog nooit iets met termieten gedaan. Ook een professioneel bestrijder heeft nog nooit in Nederland iets met termieten gedaan. En er is geen wetgeving over welke middelen je wel en niet mag gebruiken tegen die termieten. Dus het is heel belangrijk dat we nu met z'n allen gaan nadenken van oké, dit komt eraan. Want dat zien we ook al in Parijs bijvoorbeeld, wat helemaal niet zo heel ver weg is. Dus dit gaat een probleem worden in Nederland. Ja. En dan moeten we met z'n allen heel erg hard gaan onderzoeken. Maar ook gaan nadenken van hoe gaan we dat dan aanpakken. Wat nu? Ja. Oké, dat over de schrikken en de ophef. Nu even naar de termiet zelf. Het is, je ziet al hier in het buisje, verschrikkelijk klein. Maar je zegt er zijn er ook hele grote. Hoeveel soorten termieten bestaan er op aarde? Honderden soorten, met allerlei verschillende leefwijzen. Dit is dan een grondtermiet. Is het nou een mier? Want heel veel mensen dachten, mieren, grote mieren. Nee. Hij heeft samen met de kakkerlakken heeft hij een eigen insectenorde. De Bladordea. Ja. Dus het is eigenlijk een sociale kakkerlak. Een neef van de kakkerlak. Ja. En ik ga nu even goed naar die foto kijken. Ja, toch zou je een soort denken, wat beschrijf jij dit is? Wat zie ik nou hier? Nou, die grondtermiet is wel grappig, omdat hij altijd in hout, in moddergangen en in de bodem leeft, heeft hij niet eens ogen. Dus het zijn heel kleine beestjes. Ze hoeven zich ook niet echt heel erg te beschermen. Dus ze hebben een heel week lichaam. Week, wit, ik zie wit, bleek is het. Ja. En wel ogen. Een soort panzer, maar zacht. En er zijn werkers. Dat zijn bijna worstvormige beestjes. En die knagen aan dat hout de hele tijd. En die geven ook andere koloniegenoten een deel van hun eten. Dus ze dragen dat weer over via hun mond. Ja. En zo'n kolonie heeft ook soldaten. En die hebben een wat grotere kop en die hebben flink vooruitstaande kaken. Met die kaken kunnen ze ook eigenlijk helemaal niet goed hout knauwen. Dat zijn meer verdedigingskaken. En tegen wie moeten ze zich verdedigen? Ja, in Nederland nog tegen niemand. Ja, misschien een mens die het hout open knaagt. Maar in gebieden waar termieten voorkomen, dat zijn er zoveel. Er zijn natuurlijk allerlei vogels en andere beesten die zich aangepast hebben om termieten te eten. Want zo werkt dat natuurlijk in een ecosysteem. Als je ergens veel van hebt, heb je altijd weer soorten die willen gaan eten. Als ze in Nederland nog niet voorkwamen? Welke vogels eten dan in Nederland termieten? Ja, niks. Dat is natuurlijk eigenlijk het algemene probleem van exoten. He, die horen in een ecosysteem. Daar hebben ze hun vijanden, hun ziektes en hun concurrenten. En eigenlijk als je naar een nieuw gebied gaat, laat je al die vijanden van je, laat je achter. En kan je even lekker aanslaan. Is het bekend dat onze vogels die wel, bijvoorbeeld die mieren eten, bepaalde spechtensoorten, de zwarte spechten, de draaihals. Zouden die ook makkelijk over kunnen stappen op termieten? Als die termieten ook buiten in een boom zouden gaan zitten, dan zouden natuurlijk de spechten op een gegeven moment ze ook wel vinden. Maar dat is nu nog niet echt het geval. Dus ze zitten nu in en rondom huizen. Daar is natuurlijk toch weer net even wat warmer dan waarom? Buiten. Ja, het zijn een heleboel random vragen over de termiet. Waarom in Nederland heb je zoveel dood hout in bossen liggen? We laten steeds meer liggen. Je zou dan denken als mens, termiet, ga in dat dode hout zitten en niet in mijn balk van mijn fundering. Ja, het ligt klopt. Daar klaar. Ja, en misschien is dat ook wel wat gaat gebeuren. Maar dit soort soorten kennen we Nou ja, vooral uit de tropen en de subtropen. Ja. Dus in Zuid-Frankrijk en de rest van Zuid-Europa komen dit soort termieten voor. Er zijn zelfs een half dozijn soorten van dit soort grondtermieten. En ja, Nederland wordt steeds warmer. Dus het zou zomaar kunnen dat dit alleen maar het begin is. Van, ze worden geïmporteerd, ze slaan aan in huizen. Ja. Maar bij deze in Zuid-Holland zijn al bruisvluchten gezien. Dat is eigenlijk net als bij mieren. Dus dan gaan er op een gegeven moment ontstaan gevleugelde termieten. Zowel mannetjes als vrouwtjes. En die verspreiden zich. En die zoeken nieuwe plekjes. En die vliegen de lucht in, die paren met elkaar. En dan wordt het een koning en een koningin. En die kunnen een nieuwe kolonie vestigen. Ja. Nou begrijp ik dat ze niet alleen maar het land binnen kunnen komen via planten en tuincentra en dat soort dingen, maar dat je ook termieten kunt bestellen. Gewoon een doosje termieten bestellen. Waarom zou je dat doen? Wie doen dat? Ja, er zijn altijd mensen die de meest gevaarlijke of schadelijke dieren het leukst en het boeiendst vinden om te houden. Dat zien we ook bij mieren. Hè. Je kan bijna elke mierensoort kan je wel bestellen en houden. En bij termieten is dat ook zo. Er zijn en hebben ze thuis zo'n, wat is het nou, zo'n bak? Hoe heet terrarium. Dat? Ja, terrarium. Maar ja, en dan gooi je af en toe wat hout in. En dan knagen die termieten dat lekker op. Ja. En dan kan je goed kijken hoe dat werkt. En dan gooi je weer nieuw hout in als het hout op is. Dat is natuurlijk wel interessant om te zien. Fascinerend om te zien, toch? Hoe die termieten, ik heb deze mieren dat wel eens gezien. Dat is geweldig. Maar als termieten zo gevaarlijk zijn voor onze bebouwde omgeving, zou dat dan niet verboden moeten worden? Ja, lijkt mij wel. Maar dat heeft weer heel veel met wetgeving te maken. Ja. En wat dat betreft lopen we eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Hè? Dus de markt en mensen zelf verzinnen van alles om te kunnen houden en mee om te gaan. En pas daarna gaan we nadenken van, is dat eigenlijk wel handig? En dan wordt er vaak wetgeving of beleid omheen verzonnen. Terwijl je het eigenlijk liever zou omdraaien. Hè? Dat er beleid is van, dit zijn geschikte huisdieren en de rest gewoon niet, totdat dat beoordeeld is. Maar zijn er voorbeelden van landen waarbij de termiet plots de kop opstak en dat hij daarna met succes bestreden is of teruggedrongen of iets? Want je zegt, zit al lang in Frankrijk. Of is het, als je hem eenmaal hebt, dan is het de weide met de kraan open? Nou, tot nu toe zijn het losse importgevallen, denken we, in Nederland. Het is niet een natuurlijke verspreiding van beesten die zijn komen aanvliegen uit het zuiden. Het is echt puur een kolonie. Maar goed, ze zitten er nu. Hoe gaat dit verder? Ja, ik denk dat er steeds meer zullen komen. En een leuke anekdote daaromheen is dat ik wel eens op een tuincentrum onderaan een grote olijfboom uit Spanje iets bijzonders zag. Een beetje kartonachtig materiaal. En daar ben ik in gaan pulken. En daar kwam ook een termietenkolonie tevoorschijn. Ja. Dus gewoon in een olijf op een tuincentrum. Jeetje. Dus zo kunnen ze best wel met veel gemak overal in Nederland terechtkomen. Verontrustend nieuws. Houd in de gaten voor ons. Dat doen wij ook. En mensen, als je iets bij een tuincentrum koopt, let vooral op. En verspreid die miertjes, die termieten niet. Jinze Noordijk, kenniscentrum IJs uit Leiden. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Radio 1. OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Live van het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Met onder andere, hoe kijken we nu naar de Oslo-akkoorden uit 1993? That the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people. De ingenieuze microscoop van Antonie van Leeuwenhoek. He got a drop of pond water, puts it under his microscope and sees animalcules. En historische verkiezingen in Polen. Dat en meer in OVT. Straks om 10:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. NPO Radio 1. 9 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het grondoffensief dat Israël wil uitvoeren in de Gazastrook zou zijn uitgesteld. Dat schrijft de New York Times op basis van bronnen binnen het Israëlische leger. Contact nu met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de New York Times die schrijft dat weersomstandigheden een rol zouden spelen. Hoe kan het weer van betekenis zijn in zo'n aanval? Nou, minder dan normaal, want vliegtuigen hebben wel moeite om dan beter zicht te kunnen hebben op de stad. Maar als je helemaal de stad bent, is het toch echt een gevecht van man tegen man en meter tegen meter. Dus dan maakt het weer niet zoveel uit. Nou, waarom zou dit dan als reden genoemd worden, denkt u? Nou ja, ik vermoed omdat sterke druk, diplomatieke druk, om toch tot een soort van onderhandelingen te kunnen komen. Vergeet erbij niet dat elke dag voorbereiding die je Hamas extra geeft, ook nog eens keer deze tijd geeft om de hele verdediging voor te bereiden. Dus je moet echt wel een hele bewuste keuze maken om het uit te stellen. En ik denk dat er diplomatieke druk op de achtergrond is om tot dit besluit te komen. Ja, u zegt ook, geeft Hamas meer tijd. Wat doet Hamas in de tussentijd, denkt u? Nou, je moet denken aan het barricaderen van huizen, het plaatsen van bermbommen, het verkennen en inrichten van scherpschutterslocaties, het barricaderen van tunnels. Dus elke dag extra is natuurlijk voor de verdediger een voordeel. Ja, nou zeggen bronnen tegen de New York Times dat Israël van plan is om de Gazastrook aan te vallen over de grond, maar ook via zee en vanuit de lucht. Is het Israëlische leger daar volgens u voldoende voor uitgerust? Ja, dat is logisch. Bedenk dat Israël, de dienstplichtigen vooral worden getraind op het vechten in orde en in steden. Dus dat kunnen ze wel, dat herhalen ze ook, dat oefenen ze ook. En dat ze zowel alle dimensies zee, lucht en land gebruiken, dat is heel logisch. Dat probeert Hamas met zoveel mogelijk verschillende problemen te confronteren als je aanvalt. Ja, nou stuurt Amerika ondertussen ook een tweede vliegdekschip richting Israël, hoorden we ook vanochtend. Maakte de minister Austin van Defensie bekend. Wat betekent dat volgens u? Nou, dat zal niet zijn om te participeren in deze oorlog, maar veel meer om naar andere landen in de buurt die aan de kant van Hamas staan te zeggen van hou je even rustig, want we hebben voldoende slagkracht achter de hand. Oké, Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, hartelijk dank voor nu. Het aantal Palestijnen dat sinds vorige week zaterdag is omgekomen in de Gazastrook is inmiddels opgelopen naar ruim 2300, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ook zijn er inmiddels ruim 9700 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen van het Israëlische leger sinds vorige week zaterdag. Opnieuw is het westen van Afghanistan getroffen door een aardbeving. Deze keer had de beving een kracht van 6,3. Het is de derde zware aardbeving in een week tijd. Het epicentrum lag opnieuw enkele tientallen kilometers van Herat af. Het is de op één na grootste stad van Afghanistan. Over schade en slachtoffers van deze aardbeving is nog niets bekend. En Polen kiest vandaag een nieuw parlement. 29 miljoen Polen mogen hun stem namelijk uitbrengen voor het Lagerhuis en de Senaat. In de peilingen gaat de conservatieve PiS-partij van Morawiecki aan kop, maar de vraag is of die partij de absolute meerderheid behoudt. Belangrijkste uitdager is het burgerplatform van oud-premier Tusk. De campagne was fel en werd gekenmerkt door persoonlijke aanvallen. Tusk zegt dat de PiS-partij de rechtsstaat uitholt. Zijn tegenstanders noemen Tusk juist een marionet van de Europese Unie. Het weer nog, er trekken buien over het land vanochtend. Maar er zijn later ook zonnige momenten. Langs de noordkust kan het wel hard waaien en het wordt in de middag een graad of 12. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Vanavond in Govert naar de kern van de aarde. We hebben allerlei processen langs zien komen die de aarde tot een levende planeet maken. Maar diezelfde processen kunnen ook een bedreiging vormen voor het leven. Best eng, zo'n gigantische explosie waar de maan door naar buiten wordt geslingerd. Maar dat maakt het ook spannend. Govert naar de kern van de aarde. Vanavond om 19:30 op NPO 2. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Ja, ik zit hier nog even met Jinze Noordijk van Kenniscentrum IJs, Kenniscentrum Insecten. Jinze, we zaten nog even na te praten over die termieten. En ik vroeg hem, moet er dan nu eigenlijk een aanvalsplan termiet komen of iets dergelijks? Ja, dat lijkt me wel. We weten nu niet wat we mogen doen, wat we kunnen doen. We weten eigenlijk helemaal nog niet zo goed hoe komen al die beesten binnen. Dus wat zijn de risico's qua goederen? Dus daar moeten we allemaal onderzoek naar doen. En daar moeten we over nadenken. En er moet beleid omheen verzonnen worden. Ja. Dat bij een volgend geval we niet heel lang moeten vergaderen. Maar gewoon weten van iedereen snapt. Dit is niet de bedoeling dat dit in onze huizen zit. En op deze manier gaan we het aanpakken. En je zei, je hebt contact met de NVWA, hè? Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wat is dat dan voor contact? Nou, die hebben een speciale afdeling. Het team Invasieve Exoten. En die zijn er juist om dit soort... zaken die waar nog echt nog niemand over nadenkt, om dat aan te zwengelen van dit gaat eraan komen, het wordt misschien wel groots. Dus die zeggen dan tegen de ministeries en de Tweede Kamer van jongens, hier moeten we iets mee, want het wordt heel relevant. Ja. Wat kunnen mensen zelf? Wat kan de burger, de consument? Nou, het makkelijkste is natuurlijk om dingen snel te melden. Ja, dat klinkt heel banaal, maar sommige mensen die weten gewoon echt niet wat ze moeten doen als ze iets opvallends zien. En nou, niet alleen bij je lokale gemeentelijke bestrijder, maar meld het even bij een kenniscentrum zoals ons. Ja. Dan krijgen we een beter beeld. Dan kunnen we onderzoek gaan doen van hoe groot is het probleem. Wat zou misschien de oorzaak zijn van dat je het hebt? Hè? Waar is het mee meegekomen? Dat geeft ons weer heel veel informatie wat risicovolle producten zijn. En ja, de verschillende plekken waar die termieten zitten, daar leren we natuurlijk, op al die plekken leren we weer iets. En op een gegeven moment is het natuurlijk wel de bedoeling dat dat allemaal bij elkaar komt en dat we weten hoe we hiermee om moeten gaan. Ja, ja. En even voor de luisteraar, ze zitten in hout, dus we zitten in grond, want dit zijn grondtermieten. Ja. Het zijn bleke, hele kleine beestjes, sommige kleiner dan een mier. Ja, jij verwaart het soms ook wel eens, maar heel veel mensen denken van het zijn witte mieren. Het zijn witte mieren, even in overdrachtelijke zin, witte mieren. Maar die kop, daar zitten wel een soort kaken aan. Nou ja, die ik toch maar even met een soort mierenkaken. Ja, ja, dus een deel van de kolonie is soldaat. Ja, ja, en die kunnen door dat hout heen, heen graven. Goed, dat was nog even voor de duidelijkheid. Dankjewel, Jinze. We blijven erop letten, Jinze Noordijk. Goedemorgen. Goedemorgen, dit derde uur in Vroege Vogels. Literatuur over vogels en de liefde. Kijk, daar zijn we wel even aan toe. De Venolijn, natuurbeschermer Johan Vollebroek. Bekend als van de strijd tegen stikstof. Die richt zich nu ook op de waterkwaliteit van de Waddenzee. En u hoort water valt er hier genoeg uit de lucht. Want op onze buitenmicrofoon, Geert Kramer, onze technicus, die heeft net even de buitenmicrofoon veilig gesteld. Want die stond in de stromende regen. Die staat nu onder een tafeltje buiten. Nou, op Instagram kunt u het allemaal zien hoe die daarmee bezig is. En oud-PvdA-voorman Hans Spekman richt zich op jongeren en natuur. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Vierde deel uit de Southland Sketches van de Amerikaan Harry Thacker Burley, uitgevoerd door het Califax Houtblazers Quintet. Onze beroemdste en misschien wel belangrijkste natuurgebied staat onder druk. Industrie, rioolwaterzuiveringen en landbouw lozen schadelijk afvalwater op de Waddenzee. MOB, de club bekend van stikstofzaken, heeft inmiddels juridische stappen gezet. Straks spreken we voorman Johan Vollebroek, maar eerst horen we verslaggever Gert Elbersen, die met milieukundige Ellen Kuipers bij de Eemshaven is. Het contrast kan bijna niet groter. Zwart en wit. Ellen Kuipers, milieukundige en bioloog bij de Waddenvereniging. We kijken uit over de Waddenzee. Prachtig weidsgebied. En achter ons zien we het industriegebied van de Eemshaven. En alhoewel er een dijk tussen beiden ligt, zijn het geen twee gescheiden werelden, hè? Nee, zeker niet. Als je kijkt aan de rechterkant van ons naar de Eemshaven, zie je dat daar ook allerlei pluimen uit schoorstenen komen met stoffen die vrijkomen van de industrie. En er gaan ook allerlei pijpen door de dijk. Dus dit mooie natuurgebied is onlosmakelijk verbonden met de Eemshaven. En het heeft ook zeker zijn effect op dit gebied. Ja, want de Eemshaven loost afvalstoffen op de Waddenzee. Ja, er zijn een aantal bedrijven die op dit unieke werelderfgoed, UNESCO-werelderfgoed, mogen lozen. En dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Want dit is een gebied met unieke natuur, echt wereldwijd, dus van internationale betekenis. En de minister die antwoordde ook op Kamervragen van in principe geldt hier een lozingsverbod. En dan denk je, ja, logisch. Als je dan verder leest in die Kamerbrief, dan kom je erachter dat er toch zo'n bijna 60 bedrijven op de Waddenzee lozen. En dan denk je, hè? Hoe dan? Want het gaat niet alleen dus om de Eemshaven, het zijn meerdere bedrijven. En het komt uiteindelijk ook uit de landbouw hier, in het noorden van Nederland. Nee, dit gaat over eigenlijk heel Noord-Nederland. En het gaat ook niet alleen over bedrijven, maar ook rioolwaterzuiveringen. Vanuit het binnenland, want al het water, zeg maar, vanuit wat ze dan boezem noemen, dat wordt uiteindelijk ook gespuit op de Waddenzee. En dan moet je denken aan... in ieder geval zijn er in de Waddenzee 31 chemische stoffen... die niet aan de norm voldoen. Maar we hebben het inderdaad ook over pesticiden... ofwel, sommige mensen noemen het gewasbeschermingsmiddelen. Fosfaten, stikstof. Ja, zware metalen, zoals arseen, kwik, lood, nikkel, dat soort zaken. Klinkt allemaal niet goed. Nee, de een is wat naarder dan de ander. Maar goed klinkt het zeker niet. Wat is het effect van al die stoffen hier op de Waddenzee? Dat is best wel ingewikkeld, want de effecten van alle losse stoffen... ja, die zijn wel bekend. Maar noemen ze één, kwik bijvoorbeeld? Nou, kwik is een zeer giftige stof. En die is ook zo bestempeld als zeer zorgwekkend. En kwik werkt op je zenuwstelsel. Dus, en het is ook nog eens een hele persistente stof. Dat wil zeggen dat het, als het eenmaal in het systeem zit... in het watersysteem, het ecosysteem van de Waddenzee... ja, dan migreert het door het hele voedselweb. We komen er nooit meer vanaf. Je krijgt het er gewoon niet meer uit. En dat is ook uiteindelijk, zeg maar, we vinden het in eieren van vogels, schoolekster en visdiefje, daar wordt het ook in gemeten, in vissen. En uiteindelijk komt het natuurlijk ook gewoon op ons bord. Je zegt dus van enkele stoffen weten we wat voor effecten die hebben op het ecosysteem. Maar al die stoffen samen, die 31 noem je volgens mij. 31 chemische stoffen die hier in ieder geval boven de normen zijn. Ja, van die 31 stoffen samen weten we niet welke effecten die hebben. Nou, niet exact, maar wat we wel heel duidelijk zien is dat de natuurwaarden lopen achteruit. En dat komt door die afvallozingen, zeg jij? Nou, dat kan niet anders dat daar een onlosmakelijk verband tussen bestaat. Als we hier nou eens even de kwelder op zouden lopen, hè? De wadden op zouden gaan, zouden we dan iets kunnen zien van die vergiftiging, denk je? Ik denk het niet, want het is gewoon een sluipmoordenaar. Je ziet het niet. Ik hoor heel vaak, oh, het gaat toch goed met het water? Kijk, het is hartstikke helder. Dat lijkt zo, want als ik een glas water heb en ik stop daar bijvoorbeeld kwik in en arsen en koper en... nou, dan ziet het gewoon nog als een mooi glas water uit. Maar als jij dat gaat drinken, dan gaat het niet goed komen met jou. Ja. En het is misschien niet direct, maar op den duur wel. Zullen we ze op het wat opgaan? Ja. Ja, voorzichtig. Ja. Het is lekker slikkig hier. Hier zitten wel een paar hele donkere vlekken. Dit zie ik ook niet vaak. Valt jou al iets op? Nou, ik zie hier weinig... kleine beestjes wegschieten. Dat zou normaal wel het geval zijn geweest. Ja, meestal zie je wel genaaltjes of vlookkreeftjes en dat soort dingen. Ja, je zit er nu met je handen aan die blubber. Ja, misschien levensgevaarlijk. Nou ja, ja, we lachen erom. Ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen idee. Je ziet wel heel mooi de afdrukken van de bergeenden. Maar ik zie ook niet, geen wadpieren of zo nog. Die zie je natuurlijk ook met die mooie tampelstaren... hoopjes. Dus ja, weet je, ik durf het ook niet te zeggen hoeveel impact de industrie hier heeft. Nu liggen er hier in de Waddenzee ook echt lozingspijpen, hè? Die gewoon smerig water hier op de Waddenzee lozen. Ja, dat klopt. Dat is niet alleen bedrijven die echt hier in de Eemshaven of in de Harlingenhaven of zo gevestigd zijn. Maar er zijn van oudsher nog twee smeerpijpen. Zo noemden ze die vroeger en ik blijf ze graag zo noemen... want ze lozen vies water op de Waddenzee. Hier om de hoek is één smeerpijp. En die loost in een geul, in de bocht van Watum. Dat is dus daar om het hoekje. En daar kwam recentelijk, vorige week in het nieuws... dat daar ook echt grote hoeveelheden arseen en kwik worden geloosd. En dat komt vanuit Veendam. Een bedrijf, Netmag in Veendam. Dus het ligt een heel stuk naar het binnenland, hè? Ja, absoluut. En een tijdje, en er is nog een andere pijp, dus meer richting het westen. En daar ben ik met Pointer geweest. En daar... onderzoeksjournalistiek programma van de KRO-NCRV. Ja, ik ben daar geweest en nou, ik vond het echt shocking. Het is een hele grote bunker op het wat. Het dampte. Het was dus ook gewoon warm water. En er zaten allemaal vliebertjes in. Er worden vooral nutriënten geloosd. Maar er waren ook allemaal witte, onopgeloste stoffen. Wat het was, ik heb geen idee. Maar wat mij het meest raakte, is dat het gewoon op een watplaat uitkwam. Dus ze hebben niet eens de moeite gedaan dat het ergens in een diepere geul kwam. En als je keek naar die watplaat, hier ziet het er nog redelijk natuurlijk uit. Maar daar was het gewoon echt een heel wit, heel anders, totaal geen bodemleven. Dus daar zag je echt plaatselijk dat het effect heeft. Zou jij durven zeggen dat dit UNESCO werelderfgoed, dit ongelooflijk belangrijke gebied voor al die trekvogels, dat het in gevaar is? Ja, zeker. Het gaat gewoon niet goed als ze hier geen halt toeroepen. U hoorde milieukundige Ellen Kuipers van de Waddenvereniging in gesprek met verslaggever Gert Elbertsen. Aan de telefoon Johan Vollebroek van MOB. MOB dat de juridische stappen zet tegen afvalwaterlozingen op de Waddenzee. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Ja, ik denk dat veel mensen nu de bek openvalt. Hè? Waarom is dit zo onbekend eigenlijk, dat er nog zoveel geloosd wordt op de Waddenzee? Nou, dat komt eigenlijk doordat de regering, als Nederland moet je zeggen, al twee keer uitstel heeft gehad om aan de normen te voldoen. Er is een paar jaar geleden nog de uitstel verleend tot 2027. Ja, we hebben daarmee al 12 jaar uitstel, hè, begrijp ik. Precies, want die kaderrichtlijn die is al vanaf 2000 is die van kracht. En dan in 2015 had Nederland al aan de eisen moeten voldoen. En voldoen er nog steeds niet aan. Nee. Wat doen jullie momenteel, MOB? Nou, we zijn er ook eens naar gaan kijken, ook naar aanleiding van alarmerende geluiden van de Waddenvereniging. En als je in de kaderrichtlijn water kijkt, dan zit er al vanaf 2009 een verslechteringsverbod in. En vanaf 2015 een verbeteringseis. Nou, het gaat steeds slechter met de Wadden, dat hoorde je net. Nou, dus van die verbeteringseisen, van het verslechteringsbod, dat is gewoon in de hout van terechtgekomen sinds 2009. En wat doen jullie dan momenteel? Wat zijn jullie acties? Nou, wij hebben formeel een verzoek gestuurd naar Rijkswaterstaat en ook naar de noordelijke waterschappen, die allemaal dus ook waterlozen op de Wadden. We hebben een brief op poten gestuurd dat we op de eerste plaats willen weten wat ze tot nog toe hebben gedaan om te voldoen aan het verslechteringsverbod en aan de verbeteringseis. En op de tweede plaats eisen we van ze dat ze alle inspectierapporten opsturen van die lozingen die daar plaatsvinden. Als ze er zijn, ik hoop dat ze er zijn. En op de derde plaats is dat al die vergunningen aanscherpen. Want het is duidelijk dat die vergunning moet worden aangescherpt, dat het zo niet verder kan. Ja. Waarom, want het is een beetje jullie procedure, hè, maar het is goed om dat nog even neer te zetten. Waarom voeren jullie geen juridische zaken tegen de bedrijven zelf die die lozingen doen? Nou, omdat het juridisch niet kan. Dan kom je in de situatie van het, ja, kom je in het privaatrecht terecht. En die rechter zal zeggen, ja, los het maar eens op in het bestuursrecht. Ja. Dus wij kunnen niet anders dan dat via de band van de overheid spelen. Dus in dit geval hebben we dus de Rijkswaterstaat dus die brief op poten gestuurd om echt nu te gaan beginnen. Ja. Maar het interessante is wel dat Rijkswaterstaat reageren met, ja, jullie hebben volkomen gelijk. Ja. We moeten inderdaad nodig aan de bak. Nee, inderdaad. We vroegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een reactie. En ze staan 100% achter het doel van MOB. Namelijk zorgen dat die Waddenzee schoner wordt. Het ministerie zegt alles op alles te zetten, omdat de deadline van kaderrichtlijn water in 2027 gehaald wordt. Bedrijven worden al jaren afgerekend op het overschrijden van de norm. En die norm moet gehaald worden. Ze zijn in 2020 van start gegaan met het bezien van de vergunningen, om nog te checken of die nog in lijn zijn met de kaderrichtlijn water. Het ministerie zegt, nou, we staan achter jullie, we hebben hetzelfde doel. Hartstikke goed. Neuzen dezelfde richting uit. Ja, nou, een heleboel blabla dus. Dus een heleboel, laten we zeggen, acties op papier. Maar we hebben in 2014 al een brief gestuurd naar Rijkswaterstaat. Dat het met het kwik, dat kwam net ook aan de orde, dat het met een kwik gehalte in de vis en in de wolf dat het niet goed gaat. Dat er in sommige eieren ook gewoon veel te veel kwik zit. Sommige vissoorten zit ook te veel kwik. Dat is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar het is ook schadelijk voor de mens. Ja. Die brief dateert van 2014. Ik constateer dat met die brief 9 jaar geleden helemaal niets mee is gedaan. Waarom zouden Rijkswaterstaat nu wel geloven? Dus je zit ze op de huid. Je hebt nu deze dingen opgevraagd. Wat kan dit nou betekenen voor de rest van het land? En voor dingen die ons bedrijven. Kan waterkwaliteit een nieuwe stikstofcrisis worden? Niet zo groot denk ik als stikstof. Maar het kan wel betekenen dat bedrijven gewoon geen vergunning meer kunnen krijgen. Want het eerste slachtoffer daarvan is al gevallen, dat is in Hogeveen. Dat is dan niet direct aan de Wadden, maar dat ging ook om de lozing op oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit zou gaan verslechteren. Nou, daar hebben we bezwaar tegen ingediend en het ziet er uit dat het hele project niet doorgaat. Nee. Dat is wel jammer voor de regio, want er was een boel werkgelegenheid. Bij Hogeveen is de werkgelegenheid is nou niet zo voorradig. Maar ja, dat is een jammer van dat project. Dat kan dan niet doorgaan. En zo zullen er meer projecten sneuvelen. Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop ons water vervuild wordt. Onder andere door directe lozingen. En die zijn aanwijsbaar en aan te pakken. Maar natuurlijk ook op heel veel manieren waar spullen gebruikt worden die gewoon doorsijpelen zeg maar, naar ons oppervlaktewater. Bijvoorbeeld in de landbouw. Wat valt daar aan te doen? Nou, als je kijkt naar de Friese wateren, daar hebben we ook eens naar gekeken. En het blijkt dat alle 24 Friese waterlichamen, zoals die worden genoemd, dus Slotermeer, Sneekmeer, et cetera, die bevatten allemaal veel te hoge concentraties aan insecticiden. Die al lang verboden zijn. En één van die insecticiden is zelfs nooit toegelaten geweest in Nederland. Ja. Of, het zit ver boven de concentraties. Dus we hebben daar het waterschap over op opheldering gevraagd. Hoe kan dat? Op de eerste plaats. En op de tweede van waarom doen jullie daar niks aan? Ja. Dus die hebben ook een brief op poten gehad van ons om aan de bak te gaan met dat probleem op te lossen. Want ja, dat ligt natuurlijk voor de hand. Dat komt niet van vlooienbandjes van katten. Nee. Dat komt uit de landbouw. Ja. Maar waarom doet het waterschap er niks aan? Ja. En notabene gaat het om bestrijdingsmiddelen die nooit toegelaten zijn geweest in Nederland. Dat kan toch niet? Ja, en dus komen jullie iedere keer weer opnieuw in actie om overheden en het waterschap tot de orde te roepen. En te vragen of ze gaan handhaven, want daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Die kaderrichtlijn water is klip en klaar. Ja, nou dit past wel in het beeld dat de overheid gewoon lak heeft aan natuur. En ook lak heeft aan Europese milieuwetgeving. Zoals de habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn, de kaderrichtlijn. Men voert het gewoon niet uit. Nee. Dus vandaar dat ons dan geen andere optie overblijft dan op de eerste plaats natuurlijk die organisaties aan te schrijven. En als ze niet doen wat in de wet staat, ja, dan rest ons geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen. Duidelijk. Johan Vollebroek aan de telefoon van MOB. Dank je wel. Graag gedaan. kruiswoordraadsels. Muziek die Alexandre Desplat schreef voor de speelfilm The Imitation Game uit 2014. En het orkest dat u hoorde als de London Symphony Orchestra onder leiding van Alexandre Desplat zelf. We luisteren even naar een extra nieuwsbericht. Hier is Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Inwoners van het noorden van de Gazastrook en Gazastad hebben tot 12 uur Nederlandse tijd om naar het zuiden te vluchten. Die oproep doet het Israëlische leger op sociale media. Het leger heeft afgelopen dagen al eerder de oproep gedaan om het noorden te verlaten. Telkens is die deadline iets opgeschoven. In eerste instantie kregen de Gazanen vrijdag 24 uur de tijd om een veilig heenkomen te zoeken. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw een commandant van Hamas heeft gedood. Hij wordt door Israël verantwoordelijk gehouden voor de aanvallen op twee kibbutzen. Het verwachte grondoffensief van Israël in de Gazastrook is zeker met een paar dagen uitgesteld, zeggen bronnen binnen het Israëlische leger tegen de New York Times. Het offensief had volgens de krant eigenlijk al dit weekend moeten beginnen, maar het zou momenteel nog te bewolkt zijn volgens de bronnen. Hamas heeft ondertussen ook nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking met Iran. In Qatar had de hoogste leider van Hamas een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Iran is een van de belangrijkste bondgenoten van Hamas. Dankjewel, Sydney Dijkers. Terug bij Vroege Vogels. Eeuwige trouw, bedrog en rouw. Woorden die we gebruiken voor onze menselijke liefdesrelaties. Maar waarom gaan die termen niet alleen voor mensen op? Waarom gaan die termen alleen voor mensen op en niet voor vogels? Elvira Werkman gaat in haar boek Vogels en de Liefde op onderzoek. Verslaggever Marlijn Snijders kijkt samen met de schrijver of er al wat liefde in de lucht hangt. Ja, mooi hè, die grote zilverreigen daar boven in de boom. Prachtig. Wacht even, hier. Oh, zes extra's. Nou, en een koudje daar. Staat de extra's in je boek? Nee. De extra's staat niet in je boek? Erg, hè? Ja, nou, ik zat wel te denken om nog eens een keer een boek over de extra zelf te schrijven. Want ik vind ze zo, qua sociaal gedrag, heel interessant. En allemaal kletsen met elkaar, kwetteren, de dag doornemen, denk ik dan. Menselijk als ik ben. Ja, heel fascinerend. En dan maar samen clusteren, echt tientallen. Ja, ja, het is heel interessant. Even over dat menselijk als je bent. Je titels Vogels en de Liefde. De Liefde. Vogels en de Liefde. Ja. Bestaat dat liefde bij vogels? Toen ik steeds meer in dat thema dook, vogels en de liefde, en op zoek ging naar die vraag van kunnen we nou wel spreken van liefde bij vogels? Bestaat dat wel? Hoe zit dat nou met emoties en al die relaties? Hebben ze een liefde voor het leven of elke lente een nieuwe liefde? Dat waren de vragen waar ik naar op zoek ging. En toen ik steeds meer ontdekte daarover, dacht ik, veranderde het mijn blik op vogels. Ik kreeg steeds meer het besef van hey, die merel in mijn achtertuin. Ja, dat is ook echt een persoonlijkheid. Hij heeft een karakter en hij heeft misschien een vrouwtje met wie hij al 5 jaar samen is. Maar misschien heeft hij 3 vrouwtjes elk seizoen. Dat kan, dat wisselt per individu. Dat verandert je kijk op. Het maakt het dichterbij. Je kunt je beter verplaatsen in een, ja, dat klinkt misschien gek, maar je kunt je verplaatsen niet meer. Je leeft meer met hem mee. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is om je te beseffen dat ook vogels gevoel hebben. En in welke mate, op welk niveau. Ja, we kunnen niet in hun hoofd kijken, maar emoties, ja, zeker wel. Ja, en ik zit ook net te denken, waarom zou een hond het wel hebben? Ja. En dan zou een vogel dat niet hebben? Nee, nou, dat is inderdaad het besef wat we moeten hebben. Dat ook vogels gewoon emoties hebben en kunnen voelen en denken. Ja, net als onze huisdieren. Ja, waarom niet? Kom, we lopen nog even. Doe je lekker even een plu op? Even een plu op, ja. Onder de plu. Daar zit volgens mij een groepje ganzen daar bij de. Ja, ook. Zullen we daar een beetje naartoe lopen? Gaan we even naartoe lopen. Een hele groep grauw, hè? Ja, grauwe ganzen. Ja, ja, de ganzen. Ja. Nou, hebben die ook een fantastisch liefdesleven, hè? Ja. Als je bijvoorbeeld ziet dat een paardje grauwe ganzen dat jarenlang een succesvol paar is geweest, elk jaar jongen grootgebracht, hele nauwe paarband kun je dan zeggen, en dan een van beide overlijdt. En zo is een voorbeeld van een mannetje, een vrouwtje, en het vrouwtje overleed. En dat hele succesvolle mannetje stond aan de top van de gansgroep. Mm-hmm. En dan ging die een beetje in één keer aan de rand van de groep zitten. Ineens heel ander gedrag dan toen zijn vrouwtje nog leefde. En uiteindelijk is hij ook verdwenen. Hij is gewoon nooit meer teruggezien. Dus ja, dood of zeg het maar. Maar ja, dat lijkt toch wel verrekt veel op rouw, liefde, verlies van je partner. Bij knobbelzwanen zijn soortgelijke voorbeelden. Liefde, We noemen het gewoon zo, ja. Van Santen. Drie vrouwtjes. Ja. Op liefdespad. Ja. Ja, hier hangt liefde in de lucht. Die mannen roepen, hier ben ik. Ik ben de leukste. Mij moet je hebben. Wat vond je het meest verbazingwekkend als je het over liefde hebt en vogels? Ja, dat eigenlijk niks te gek is. Alles kan. Wij maar denken als mensen in hokjes. Hè? Van monogaam, liefde voor het leven, eeuwige trouw. Vogels kennen geen grenzen. Wil je met z'n drieën, wil je een harem, veel wijverij, veel mannerij. Niet dat alles voorkomt bij elke soort, maar als je alle soorten bij elkaar bekijkt, dan is eigenlijk elke relatievorm mogelijk. Ook homofiele relaties, van een soort van twee flamingo mannetjes bij elkaar bijvoorbeeld. Dat ook dat kan. Die vormen dan een paardje. En als je dan toch kinderen wil, een kinderwens. Je hebt op de een of andere manier toch nesteldrang. Ook al kun je zelf geen eieren leggen. Nou, dan jat je een ei bij de buurvrouwen die wel een ei hebben. Maar ja, dat vond ik wel een verrassend inzicht. Ja, wat je zou denken, en we dachten natuurlijk altijd dat de enige waarom ze samen waren is om te broeden. Nou, dat vond ik inderdaad heel verrassend. Dat is wat je toch van oudsher vanuit de biologie meekrijgt. Alles voor de reproductie, overleving, voortzetting van de soort. Hoe verklaar je dan een homofiele relatie? Hoe verklaar je dan al die vogels die geen jongen krijgen, maar toch een paardje voor het leven zijn? Of denk aan de kauwtjes bijvoorbeeld, die wel ontzettend trouw zijn. En als ze geen geschikte partner vinden binnen hun groep, dan blijven ze gewoon vrijgezel de rest van hun leven. Ja, dat heeft niks meer met alles voor de reproductie te maken. Hè? Dus dat moet je niet zo zwart-wit zien. Nee, zo zwart-wit is het allemaal niet. Er zitten heel veel tussenvormen in. Een enorme mezengroep hebben we hier, hè? Al heel veel mezen. En het zit ook allemaal door elkaar, hè? Echt een flinke groep staartmezen. En die fasanten die maar tussendoor, die zijn helemaal dol. Daar hangt een pimpelmeesje onderaan bij die meidoorn. Zie je hem zitten? Ja. Ja. Een pimpelmeesje. Ook niet echt een trouwbeestje, hè? De pimpelmees, nee, zeker niet. Dat zou je denken. Hè? Ze broeden in je nestkastje, in je achtertuin, paardje. En dan denk je, dat is het. Man en vrouw samen. Die brengen samen jongen groot. Maar daar zit toch veel meer achter dan wat je op het oog ziet. Want vaak heeft dat vrouwtje al gepaard met een andere mannetje in de buurt. Een topmannetje, zoals je dan dat zou noemen in de vogelwereld. Een mannetje die al wat ouder is. Mooi van kleur. Goed in zijn veren zit. Een overlever blijkt te zijn, omdat hij wat ouder is al. Daar heeft zij dan al vaak mee gepaard. En dan ei 1, ei 2 zijn van hem. En de andere eien zijn dan van haar eigenlijke partner. Met wie ze dan, wat je dan ziet voor het oog, zo bij dat nestkastje. Sociaal monogaam noem je dat dan. Dus dan heeft ze wel die partner, maar intussen paart ze ook met een ander. En zo zorgt ze dan voor een heel gemengd DNA in haar jongen. En, ja, dat is natuurlijk heel goed. Dat is heel goed, ja, want dan spreid je je kansen, zou je kunnen zeggen. Ja. Mazurka in F groot van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazi. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De junior fenolijn. Er is verschrikkelijk veel gebeld en geappt naar 035-6711-338. Hoi, ik ben Floortje uit Zelhem. En gisteren zag ik een groene specht in onze tuin. Ik ben Midas uit Amsterdam. Vandaag speelde ik mijn voetbalwedstrijd in Volendam. Op de terugweg zagen we een heel weiland vol met kievieten. Ik ben Anna Dressler uit Hardenberg. Ik ben 9 jaar. Op een zaterdag was ik aan het vissen. En 4 keer vloog de ijsvogel voorbij. Wat een prachtige blauwe kleur. Geweldig. Faber, ik ben 9 jaar oud en ik woon in Broek in Waterland. Altijd als ik in de tuin ga kijken, kijk altijd naar de tuin van onze buren zie. En dan zie ik altijd uilen in de boom. Mijn naam is Cosimo. Ik ben 8 jaar en ik woon in Rotterdam. Ik heb deze bodemdieren gevonden. Bissenbedden, compostwormen, 2 pendelaars, grote aardkruiper, mieren en een naaktslak. Doei! Ik ben Arvid en ik kom uit Amsterdam. Laatst was ik op de Veluwe en toen schrok ik me een hoedje van een hele grote kever. Het was een mannetjesvliegend hert. Hij zag er eng uit, maar het went alweer een klein beetje. Mooie waarnemingen, mooie meldingen op de Venolijn 035-6711-338. En blijf dat vooral doen, hè? Grote mensen, kleine mensen, bellen en appen met de Venolijn. Ook met de junior Venolijn. Blijf dat doen, graag. De liefde voor de natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. En daarom zijn we onlangs gestart met de campagne Expeditie 10. Het doel, zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met 10 dieren en planten die bij hen in de buurt leven. Hans Spekman, voormalig partijvoorzitter van de PvdA en nu directeur van het Jeugdeducatiefonds, is enthousiast over Expeditie 10. Geweldig initiatief, meldde hij ons. En we dachten, nou, Hans moet maar eens even langskomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind je daar zo leuk aan, Expeditie 10? Nou ja, ik ben natuurlijk niet vergeten wat dat vroeger bij mij deed. Als jong jochie, om dan in onze tuin te kijken wat er allemaal groeide en bloeide. En we waren thuis arm, maar die tuin hadden we. En die pakte niemand me af. Dus dat was gewoon genieten. En dan gingen we spelen in de rietvelden. En dat was heerlijk. Dus ik heb daar hele warme herinneringen aan. En ik zie nu ook dat wetenschappers ook nog eens zeggen dat het voor kinderen heel goed is voor hun ontwikkeling als zij ook gewoon in de natuur komen en soorten kennen en dat snappen. Dus ja, dat komt dan bij mij samen. Mijn persoonlijke passie. Ja. En gewoon ook het wetenschappelijk inzicht wat er gewoon is. Dat het voor kinderen goed is om de natuur te bezoeken. En dan weet ik ook nog dat die kinderen van de scholen waar wij mee samenwerken, dat zal zo meteen misschien nog komen, ja, die komen eigenlijk nooit in de natuur. En dat is zonde. Nog even over jouzelf. Je zegt, ja, we waren arm, maar die tuin die nam niemand ons af. Was het een tuin bij het huis? Of was het ja, was een tuin bij het huis. Nee, het was tuin bij het huis. We woonden in de sociale woningbouw. En daar zat mijn vader ook bij. Maar we hadden een hoekhuis, dus het was best een... Best een grote tuin. En ik hield het er eenmaal bij. Dus ik maakte een platte grond van die tuin. Ja. Waar dan alles stond en waar de plantjes naartoe gingen. Ja, ja, dat is altijd... Ja, en heb je die boekjes nog? Ik heb de papier heb of, ik nog. Ja. Dat was allemaal papier. Hè. Ja. Dus, gewoon en iedere dan, keer A4'tjes maakte ik platte tekening. Grondjes. En dan? Wat en dan vulde ik in zeg maar waar wat groeide. En dan had ik bijvoorbeeld ergens fluitenkruid gevonden. Als ik aan het wandelen was. En dan nam ik dat mee naar huis. En dan zet ik ook fluitenkruid in de tuin. En dan schreef ik erbij, nou, dan staat er ook fluitenkruid. Ja. Dus zo ging het een beetje. Ja. Maar ook met bloemen die nooit lukten. Pinksterbloemen stonden er heel veel bij ons buiten in de polder. Maar dat deed het natuurlijk niet in de tuin. Ja. En deed je dat dan alleen? Of met je met broers of zussen? Of had je een, nee, ik was een nakomeling. Dus mijn zussen die waren 9, 12 en 16 jaar ouder. Die stimuleerden me wel. Dus vooral mijn zus die 12 jaar ouder was. Die haalde dan boekjes voor mij bij de slechte vandaan. Maar dan, ja, die bestaat bijna niet meer eigenlijk. Maar ja, dat waren dan allemaal van die natuurboeken. Dus die stimuleerden dat, die zetten dat extra aan. En mijn moeder had gewoon liefde voor de natuur. Dus die was altijd wel ook bezig in de tuin eigenlijk. Ja. Dus, en daarna, heb je opleiding? Ik ben een tijdje milieukunde gaan doen, omdat ik was als jonge jongen ook nog een keer geconfronteerd met allemaal spreeuwen die uit de bomen vielen. En dat was echt wel. Ik vond het zo vreselijk. Ik was volgens mij een jaar of 10. Duizenden spreeuwen gingen er dood. En wij hebben met pipetjes proberen we al die spreeuwen nog tot leven te krijgen. Oh ja, ja. En eigenlijk tot de laatste spreeuw zijn ze allemaal dood gegaan. En dat bleek een DDT-vergiftiging te doen zijn. Ook nog aangifte gedaan met de politie. Daar is natuurlijk helemaal niks mee gebeurd. Maar ja, toen was DDT gemeengoed nog eigenlijk. Ja. Dus daar is het activisme een beetje begonnen. Van hoe kunnen we dat de wereld aandoen? En waarom doe je dat nou? Ja. Dat is toch... Ja, dan is de spreeuw natuurlijk ook zo'n ontzettend mooie vogel. Je zei net al, het jeugdeducatiefonds kun je nog even... Ja, veel mensen zullen het misschien kennen van de schoolontbijtjes. Maar het jeugdeducatiefonds is eigenlijk in de regel voor dat alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. En kinderen die opgroeien in armoede doen het minder goed op school. Dat ligt niet in hun verstand. Maar omdat ze allerlei dingen op hun ontwikkeling inbeuken. En dat kan zijn het niet hebben van een bed, dan heb je slechtere nachtrust. Het kan zijn dat wat ik wel voor mijn kind logopedie kan betalen, dat andere ouders dat niet kunnen. Het kan zijn dat een kind voor de derde keer een kapotte bril heeft, is niet meer verzekerd. En dan zit hij met slechte bril in de klas of zonder bril. Maar het kan ook zijn dat zo'n kind niet naar de natuur toe gaat of geen museum bezoekt. Terwijl wij allemaal 100% zeker weten dat als ze dat wel doen, dat ze dan beter gaan presteren op school. Nou, dus eigenlijk alles wat belangrijk is voor die ontwikkeling van de kinderen, doen wij. En wij doen dat via de basisschool. Omdat ik er zeer in geloof dat je het op die basisschool moet doen. Die meesters en die juffen die zien die ontwikkeling van de kinderen. Die hebben hart voor de kinderen. Dus als je die nu in staat stelt om met de kinderen meer te doen. Ja. Voor individuele kinderen misschien een bed. Voor groepen misschien allemaal bezoeken van het Museum Naturalis. Ja, dan maken we echt verschillen in de levens van deze kinderen. En voor de toekomst van ons land. Ja. Dus dat doen wij. Ja, en je zegt nu bed. Iets... Nou ja, een van de meest gewone zaken van het leven voor veel mensen. Ja. Maar ik hoorde van de week wel dat er zijn gewoon kinderen die niet eens een eigen bed hebben. Nee. Die altijd delen of de ene van laten het onderzoeken en een op de 20 heeft geen eigen bed. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat is terug naar de tijd van mijn moeder waar ze met 5 zussen in de bed steeds liep. Ja. Ja. Maar dat is toch slecht voor de ontwikkeling van die kinderen. Dus heel veel scholen vragen dat eraan. Die zien dat bij die kinderen thuis. En wij vergoeden dat natuurlijk. We hoeven ook geen inkomensgegevens te hebben, omdat wij werken met scholen waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in armoede. Dat hebben we wel beoordeeld. Tijdens corona hoorden we dat natuurlijk ook. Hè. Mensen thuis werken en dan werd tegen kinderen gezegd, nou, ik kruip 's morgens achter de laptop, open de laptop. En daar houdt het natuurlijk voor heel veel kinderen al op. Ja. Met open de laptop. Ja. Want die is nee, dus wij hebben toen, eigenlijk 2 weken na schoolsluiting, hadden wij 4000 laptops bij deze gezinnen thuis. Toen moest de overheid was nog aan het vergaderen. Ja. En die heeft er uiteindelijk 10.000 gedaan. Dat doen we allemaal dankzij overigens private hulp. Hè. Dus wij kunnen niet zonder private steun. Omdat de overheid werkt anders dan dat wij werken. Wij werken sneller. Wij werken vanuit vertrouwen. Wij zetten die school centraal en die leerkracht die mag dat gewoon beslissen. Ja. Samen met kind. Ja, dat is niet hoe de overheid nu nog op dit moment werkt vanuit vertrouwen. Nee. Nou goed, hebben we even een beeld van dat jeugdeducatiefonds. Ja. En dan nu even de natuur. Want jullie zeggen, op dat vlak doen jullie ook dingen. Ja, dus we hebben al een verbintenis gesloten met Naturalis. Omdat ik natuurlijk zie en hoor dat je 80% van de kinderen komt niet in een museum. En als zo'n gezin arm is, al helemaal niet. Omdat de kosten hoog zijn, ook nog eens van het vervoer. Ja. De scholen die willen wel graag, maar de scholen waar wij mee werken, die krijgen eigenlijk het minste schoolgeld binnen. Want ja, die ouders hebben geen geld. En daar is ook behoefte om daar naartoe te gaan. Dus dan heb ik een verbintenis gesloten met Naturalis. Vind ik echt geweldig dat ze dat ook leuk vonden en belangrijk vonden. En nu gaan al die kinderen bussen vol uit het hele land, die gaan naar Naturalis toe. We zijn nu bezig met natuurmonumenten en IVN. En ik hoop ook dat we die dat kinderen ook gewoon naar buiten gaan. Gewoon naar een natuurgebiedje, boswachter erbij. Zeker. En alleen een paar uur. Ik bedenk me dan, kijk, ik ging vroeger, mijn moeder was weduwe. En ik kon alleen maar naar buiten omdat mijn moeder dat aandurfde om mij alleen te laten gaan. Ik ben wel in 8 sloten gevallen. Ik ben er meerdere keren uitgehaald. Ja, dus het was niet altijd succes, maar ik heb het overleefd. Ja. En dat was in die tijd zo. Maar nu, ouders laten kinderen niet meer zomaar gaan als ze zelf niet erbij kunnen zijn. Ja. En heel veel kinderen hebben een moeder alleen maar, geen vader. En die moeder die werkt op mogelijke tijden in de schoonmaak. 'S ochtends vroeg, 's avonds laat. Dus het kind staat er vaak alleen voor. Dus als het niet vanuit de school uit eerst is georganiseerd, dan komt het er misschien niet van. Dus dat vind ik ook het mooie van jullie idee van Expeditie 10. Want dat is dicht bij huis. Ja. Kan je samen met school iets doen. En dan kan je er iets gaafs aan vastmaken van het bezoek aan zo'n prachtige locatie waar we nu zitten. Ja. Of aan Naturalis. Of ja, dat is eigenlijk een verlengde als het kan. Misschien is het goed als ik dat Expeditie 10 nog even uitleg. We vieren dit jaar ons jubileumjaar. We dachten we willen iets doen met kinderen en natuureducatie. En laten we iets kleins verzinnen. Tenminste, het kan klein beginnen. Gewoon 10 soorten waarvan je kunt zeggen, nou, dat zou toch mooi zijn dat ieder basisschoolkind, als hij de basisschool verlaat, die 10 kent als beginnetje. En dat was ook na onderzoek, want je denkt 10, nou, ieder kind kent wel 10 soorten, maar er is onderzoek gedaan. Nou, heel veel kinderen kunnen 3 dieren herkennen en dan houdt het gewoon op. Ligt niet aan het kind, maar aan een heleboel andere dingen. Dus die 10. En laten we ook niet docenten weer het hoofd op hol brengen van hier heb je 100 soorten die je moet kennen, maar gewoon 10. En inderdaad, wat je zegt, dicht bij huis. Dat je gewoon onder een stoeptegel. Dat voor iedereen spannend kan zijn. Dat je daarmee op pad kunt. Zoals dat het voor mij was als uk in mijn eigen tuintje. Ja. En dit kan je zelfs nog op een balkonnetje doen. Hoewel een mol daar een beetje lastig is. Maar er zijn heel veel dieren waar dat wel kan. Dus als je dan met school dat doet. Ik was pas op een school, daar hebben ze een moestuin. Ja, het is op zich een postzegel, maar ze zijn er hartstikke trots op. En die kinderen ook. Dat doen ze helemaal biologisch. En daar zijn ze al bezig met soorten. Ja. Dus ik denk, daar kunnen we nog veel meer uit halen. Want die kinderen zijn wel gretig. Ieder kind wil natuurlijk ook leren wat er om zich heen leeft. Ja, maar inderdaad, wat je zegt, dat is natuurlijk waanzinnig belangrijk. Een moestuin, maar ik ken het van de basisschool van mijn kinderen, die dan ook het geluk hadden dat ze naar zo'n tuintje gingen. Voordat je al die kinderen op de fiets hebt, met een lamp die werkt, zeker, en een hesje aan, en ouders die mee fietsen, dan, dat vergt enorme organisatie. Ja. En niet iedere school kan dat, of heeft ouders die dan weer meer willen mee fietsen, of die überhaupt fiets hebben. Wij financieren ook fietsen, zeker is dat zo. Ja. Dus waar ik mee bezig ben is ook om te kijken, hoe kunnen we dat busvervoer niet allemaal financieren? Dus dat doen we ook. Dat is overigens ook weer dankzij private donaties. Maar dus dat van alles, die school heeft er geen hinder aan. Die heeft alleen maar plezier. Want iedere school die weet echt, het is goed voor de kinderen als ze de natuur leren kennen. Ja. Waarom is dat goed eigenlijk? Nou ja, omdat als je zeg maar boekjes moet lezen en bezig bent met woordenschat, alleen al dat, hè, dus even de focus op taal en op rekenen, dan lees je in een boekje anders over een bos als je zelf ooit een bos hebt gezien. Ja. Of als je een kasteel, dat is iets anders, maar als kinderen hier vlakbij in Hilversum is toch een kasteel, maar een slot. Maar we hebben een school er vlakbij, geen van die kinderen is ooit bij dat kasteel geweest. Nee. Dus ze moeten wel boekjes lezen en die woordenschat. En als zij een grotere context hebben, en dat doen ze als je ze in de natuur brengt, dan is het ook makkelijker te leren lezen. En dan krijg je er meer plezier van. En meer plezier zorgt dat je nog meer gaat lezen. En dat zorgt ervoor dat ze geleidelijk aan dezelfde kansen krijgen als mijn kinderen. En pas dan ben ik tevreden. Ja. En dat ze misschien op een dag zoveel van die natuur houden dat ze, als ze groot zijn en aan knoppen kunnen draaien, dat ze denken, nou ga ik die natuur ook een beetje beschermen. Daar ben ik van overtuigd dat als iedereen ziet wat leven eigenlijk is en wat voor pracht we hebben, ook in de hele kleine, misschien ook waarschijnlijk onbenullige dingen. Want spreeuwen vonden mensen heel veel stom vroeger. Terwijl als je de spreeuw goed ziet, en ik heb er toen heel veel van dichtbij gezien als kleine jongen, het is echt een schitterende vogel. Maar als je dat niet ziet, als je dat nooit ziet, ben je er onverschilliger over. Maar als je het hebt gezien en hebt gevoeld en hebt bekeken, dan weet ik zeker door die liefde uiteindelijk dat je ook anders omgaat met de natuur. En hoe die spreeuwen kunnen praten hè, en communiceren. Ja, waanzinnig. Ja, ja. We hebben er nu weer heel veel in de tuin. Oh, gelukkig het is wel. De tijd. Ja. Dus, ja, ja. Goh, ja, het is inderdaad de tijd voor de spreeuwen zwermen. En, even kijken, was er nou nog... Ja, hadden jullie nou ook hoeveel... Zijn er getallen van bekend? Hoeveel kinderen nou in natuur komen en in aanraking komen? We hebben het laten onderzoeken door econometristen van het onderzoeksbureau SEO. En die hebben gezegd, 1 op de 2 kinderen komt eigenlijk niet in de natuur. 1 op de 2 kinderen. Ze hebben het gemeten onder kinderen van groep 5. Dus 50% van de kinderen komt nooit in de natuur. En eigenlijk is dan de groep van kinderen die opgroeit in armoede... is daarin natuurlijk ver overtegenwoordigd. Dus dat zal misschien eerder zijn 8 op de 10. Ja. Dat zijn de harde cijfers. En wij werken samen als Jeugdeducatiefonds nu met 560 basisscholen. En dat zijn allemaal scholen waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in armoede. Dus dat gaat om grote getallen. Ja. Er zijn 100.000 kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. 1 op de 3 kinderen, ook datzelfde onderzoek, ervaart financiële stress. Ja, en als je sores aan je kop hebt, dan kom je niet tot leren toe. Nee, en dat is echt heel erg hard. Nee. En dan is het fijn om uit te staren over het water. Dat vond ik ook als jonge jongen. En een beetje weg te dromen. Ja, ja. Nou ja, of vrienden te worden met een spreeuw of een mier. Ja, zeker. Of een, dicht bij huis. Hans, dank je wel dat je daar even over wilde vertellen. Heel over graag gedaan. En als die 500, 600 scholen van jullie ook die expeditie 10 omarmen... dan wie weet maar dat wil ik, kleine stapjes. Dat wil ik heel graag. En dat kunnen we met elkaar bouwen, denk ik. Nou, laten we dat gaan doen dit jaar. Dankjewel, Hans Pechman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. Wat zit er vandaag in OVT? Laura, goedemorgen. Laura Stek. Ja, goedemorgen, Menno. Vandaag zitten wij vanwege het thema van de maand van de geschiedenis Eureka in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Met een vol publiek. De schatkamer is dat van de wetenschap en geneeskunde. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan wat hier allemaal te zien is. Zoals de voor die tijd geavanceerde microscoop van de 17e eeuwse onderzoeker Antonie van Leeuwenhoek. Een oefenbaar pop uit 1800 en de eerste kunstnier uit 1941. En we hebben muziek van Beatrice van der Poel, die zingt Jacques Brel. Maar voor we gaan praten over al die wetenschappelijke ontdekkingen, maken we het eerste uur ruimte voor de actualiteit. We gaan praten over de Oslo-akkoorden in 1993, toen er hoop op vrede was tussen Israël en Palestina. En we gaan praten over de Nakba, een trauma uit het Palestijnse verleden, en over de ontwikkelingen in de Israëlische urban warfare. Want ze staan daar bekend omdat ze daar goed in zijn. Daar gaan we naar luisteren, Laura. Ja, toevallig, ik zag gistermiddag nog Lawrence of Arabia in een bioscoop in Leiden. Worden allemaal van die classics vertoond. Ja, daar begon ook een deel van wat er nu aan de hand is in het Midden-Oosten, over geschiedenis gesproken. Laura, dankjewel luisteren. Hele fijne zondag. Dag. Warmste september ooit gemeten. Er zou wereldwijd zelfs een bosbrandrecord zijn. Zomers droger en de winters natter. NPO Radio 1 is op zoek naar het coolste idee van Nederland. Wat kunnen we zelf doen om met de opwarming van de aarde om te gaan? Alle praktische, grappige of vernieuwende ideeën zijn welkom. Geef ze door via nporadio1.nl of kom langs. Aanstaande zaterdag maken we live radio vanuit het centrum van Amersfoort. Samen met experts kiezen we daar het coolste idee van Nederland. Kijk voor meer info op nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Simone die kreeg van onze vriendengroep als eerste een baby. Super schattig. Ja, we zagen er wel wat minder natuurlijk. Maar wij dachten, all good, zij zit op die roze wolk. Maar toen ik haar sprak, merkte ik dat ze ons heel erg miste. Ik heb haar meteen uitgenodigd om te komen eten. En nu spreken we ook wat vaker bij haar af. Ook met die kleine erbij natuurlijk. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu tot het einde van het jaar gratis meespelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan